NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Oekraïense energiebedrijf waarschuwt voor elektriciteitstekorten in het hele land. De bevolking is gevraagd om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken. Rusland valt sinds anderhalve week de energievoorziening aan in Oekraïne. Meer mensen melden zich op hun werk ziek, meldt Arbonet. Ze hebben griep of corona. De stijging is gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Maar door krapte op de arbeidsmarkt voelen bedrijven het wel meer dan andere jaren. Het aantal sociale huurwoningen in Nederland is de afgelopen jaren gedaald, terwijl er wel huurwoningen in de vrije sector bijkwamen. Tussen 2012 en vorig jaar kwamen er 600.000 woonruimtes in Nederland bij, maar geen sociale huurwoningen. Vooral privépersonen verhuren nu veel meer woningen. En Israël wil Oekraïne een systeem leveren dat vroegtijdig waarschuwt voor Russische luchtaanvallen. Het gaat om sirenes of telefonische waarschuwingen, waarin wordt gemeld dat burgers dekking moeten zoeken. Oekraïne krijgt voorlopig geen luchtafweersysteem van Israël, waar het land wel om had gevraagd. Het weer dan vanochtend vanuit het zuidwesten regen. Later op de dag ook wat zon. En het wordt vandaag 14 tot 19 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het staartje van de ochtendspits bestaat nog uit 3 files. Om te beginnen op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij knooppunt Empel zijn bergingswerkzaamheden bezig en 1 rijstrook is dicht. Reken op 10 minuten aanvertraging vanaf Sint-Michielsgestel. Verder nog altijd oponthoud op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Staphorst zijn uitgebreide wegwerkzaamheden bezig. Verkeer moet over de vluchtstrook. Hou rekening met 20 minuten aanvertraging vanaf de wijk. Tot slot nog de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort een kwartier vertraging. En dat heeft alles te maken met een kapotte vrachtwagen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Oog houden voor de realiteit van de energiecrisis. Want ja, die kachel moet blijven branden. Of oog houden voor de realiteit van de mensenrechten. En dan vanuit principe wegblijven uit Qatar. Sinds het kabinet bekend maakte een delegatie met of zonder de koning naar het WK te sturen, is de discussie weer terug op de agenda. Vandaar de stelling ook in stand.nl vandaag. Het kabinet heeft goede redenen om naar Qatar te gaan. Onze spraakmaker vanochtend is Lotte de Bruin, directeur van de branchevereniging NL Digital. Lotte, welkom. Jouw eerste reactie was eigenlijk vanochtend toen je binnenkwam van ja, dat gas uit Qatar zouden we niet nodig hebben als we veel eerder werk van de energietransitie hadden gemaakt. Door digitalisering toe te passen als middel, ja. Want jouw vakgebied komt daar meteen om de hoek kijken. Ja, ja. Ja, als die digitalisering beter op niveau was geweest, hadden we een snellere energietransitie gehad en nu deze discussie niet? Nou, als je digitalisering inzet als middel om die duurzaamheidstransitie te versnellen, door allerlei slimme oplossingen en toepassingen, dan zouden we dit gesprek wellicht niet hoeven te voeren. Ja, dan heb je nog steeds die principe kwestie die we natuurlijk iedere keer hebben. Politiek en sport. Ja. In hoeverre gaat het samen of juist niet? Ja. Maar het had misschien de discussie een beetje verzacht. Precies. Voor het Mediaforum is hier alvast Thijs van der Brink. Goedemorgen. Goedemorgen Thijs. Het nieuws dat die afvaardiging er kwam werd aan het eind van de ochtend gisteren eigenlijk steeds groter. Jullie hadden zelf in de uitzending ook Rob de Wijk van internationale betrekkingen, die eigenlijk aangaf, ja, het is goed om te gaan. Ja. Ben jij zelf gaan schuiven of was je die mening sowieso al toegedaan? Nee, ik vind het ontzettend ingewikkeld. En als je niet gaat, moet je ook bereid zijn, denk ik, om de mensen hier in Nederland extra geld te geven voor de verwarming. Want dat is de consequentie. Dat kan de consequentie zijn. Als we niet gaan, dan kan Qatar zeggen, nou, dan krijg je die LNG niet van ons. Ja, en dat betekent dat de prijzen omhoog gaan. En dan moet je meer compenseren. Nou, compenseert het kabinet al heel ruim. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat iemand een scheetje als zegen zegt van ja, we gaan echt niet, want we geven de mensen hier toch al zoveel geld voor het gas. Maar dat is wel de consequentie. Dan, ja, denk ik. En dat is eigenlijk een nieuwe dynamiek die is ontstaan in de loop der tijd, die er nog niet oorspronkelijk was. Nee, dat klopt, want die motie van de Kamer om niet te gaan, die ligt er al 20 maanden en toen was die oorlog in Oekraïne nog helemaal niet. Nee. Maar toen was Rob de Wijk al voor toch gewoon gaan, hoor. Dus, dat wel. Ja, dat voor hem heeft het niet veranderd. Nee. Goed, samengevat, principes en een signaal afgeven over de gebrekkige mensenrechten situatie versus dus het veiligstellen van een energievoorziening. En door er te zijn, wel degelijk de beschikbaarheid hebben om over mensenrechten te praten. De stelling, en het woord is nu aan u, het kabinet heeft goede redenen om naar Qatar te gaan. Praat mee met stand.nl op 0800 1101. De Kamer wil het niet. De meeste Nederlanders die zijn ook tegen. Dat je dat feest gaat meevieren, ik vind het onbegrijpelijk. Maar het kabinet doet het toch. Nederland stuurt toch een delegatie naar het WK voetbal in Qatar. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar ja, bloed uit heeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal. Een karaokeavond in een concentratiekamp, is dat niet ongepast? Het gaat mij om het I Will Survive zingen, niet om dat concentratiekamp. En de mensenrechten zijn een punt van zorg. Er zijn gesprekken over gang met de Qatari. Maar nogmaals, als je niet erheen gaat, kun je de gesprekken ook niet voeren. Het is een feest bedoeld om Qatar een goed imago te geven. Ach ja, het bloed druipt waar het niet gaan kan. Ja, argumenten over en weer. Ik ga praten met Gert Grimius. Meneer Grimius, goedemorgen. Een hele goede morgen. We hebben elkaar in het verleden vaker gesproken over dit thema. U bent sportfan van het eerste uur, wil geen enkel interland missen, waar het ter wereld ook gespeeld wordt. Gaat u naar Qatar? Ja, ik ga en met een vriendenclub gaan wij naar Qatar, ja. Heeft u getwijfeld? Jazeker. Ja, we hebben getwijfeld. Alle commotie er aan toe. Gaan we wel of gaan we niet? Maar we gaan toch. Hè, we gaan uiteindelijk gaan wij voor Louis van Gaal en zijn mannen, zijn managementteam, het Nederlands elftal. Dus dat is wat ons bent met het Nederlands elftal. En verder, ja, we gaan natuurlijk ons niet bezighouden in die zin. We hebben er wel een mening soms over, maar ja, we gaan puur voor het sporten. En het Nederlands elftal gaat. Dan had men destijds direct de kandidaatstelling Qatar niet aan de orde moeten stellen. KNVB is ermee akkoord, iedereen is ermee akkoord. Er is geen stelling genomen van we gaan niet. Er zijn natuurlijk andere landen waar het beter had kunnen zijn. Maar wij als supporters, wij gaan als supporters naar, met het Nederlands elftal naar Qatar. Maar heeft u dan ook het gevoel, wat premier Rutte gisteren zei, we klappen voor het Nederlands elftal, niet voor de tribune. Toen ging dat er zoveel arbeiders zijn overleden, in ieder geval uitgebuit. Ja. Bij de totstandkoming van die stadions. Heeft u dat gevoel ook? Want u geeft eigenlijk hetzelfde aan. Van ja, maar we zitten daar voor het Nederlands elftal. Ja, we zitten daar voor het Nederlands elftal. En natuurlijk, wij zijn ook mensen, ook de groep waar ik mee gehaal jaren. We zijn ook mensen van verbenden. Dus wij willen liever verbenden dan we allemaal wat roepen en degene die niet zijn. Dus misschien kunnen we daar nog iets, onze meegeven, verbinden met de mensen daar. Maar het is natuurlijk politiek heel gevoelig. Kijk, we zeggen, we moeten niet gaan. Nu gaan we omdat we misschien dan gas, de LNG mislopen. Maar ik vraag me soms af, welk land ook, er zijn hele grote sportevenementen. Stel dat we zeggen, de politiek is daar niet in orde, de mensenrechten zijn daar niet in orde, gaan we geen zaken mee doen. Kunnen wij hier in Nederland, krijgen wij dan nog gas, krijgen we nog olie, krijgen we heel veel zaken, krijgen wij dan nog? Dan zijn de gevolgen voor ons eigen land te groot, zegt u eigenlijk. Nou, we zijn afhankelijk, hè, en misschien kun je beter, niks staat stil. We moeten ook in de toekomst kijken, misschien komen die landen ook andere inzichten. Maar als we nu ook iedereen gaan boycotten, hoe zit het dan met onze voorzieningen? Met olie, met gas, met andere voorraden die wij helemaal niet hebben. Ja, we hebben gas in onze provincie, daar wordt gelukkig stopgezet. Dus ja, het is voor een voetballiefhebber zoals ik, is het heel moeilijk. Ja, maar goed, u gaat er naartoe. Staat u er, als u op de tribune staat, staat u er nog bij stil, denkt u? Of zegt u, over het algemeen ben ik dan volledig oranje bevangen? Nee, dat zou met oogkleppen nog zijn. Nee, tuurlijk sta je daarbij stil. Er wordt over gepraat in de groep. Tuurlijk. Nee, dat is inherent aan het WK 2022 in Qatar. Daar kun je niet je ogen voor sluiten, wat er allemaal is. Hartelijk dank, meneer Grimius. Oké, dankjewel. Sander van Mersbergen is journalist bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik las, volgens mij was het van het weekend of voor het weekend, een uitgebreid verhaal van jou. Je bent daar gaan kijken van wat voor land is het nou eigenlijk? Wat kom ik tegen? Hoe reageren de mensen? En ik vond het wel opvallend dat jij iemand had gesproken die zei, ja, uiteindelijk Duitsland, Engeland en Nederland, daar houdt men zich bezig met die mensenrechten. Maar de rest van de wereld interesseert het zich helemaal niet. Is dat echt zo? Dat klopt inderdaad. Ja, ik was inderdaad bij de ILO, de VN-organisatie die over de arbeid gaat. En hij had echt een dagtaak aan het beantwoorden van vragen over mensenrechten. Alleen hij zei wel, die komen eigenlijk uitsluitend uit West-Europa en de rest van de wereld. Of ze maken zich niet zo druk om, of ze hebben geaccepteerd dat het nou eenmaal zo is. En in Nederland, Duitsland en Engeland is dat echt het onderwerp van gesprek. Ja. En in Qatar bestaat daar best wel wat irritatie over, merkte ik. Bij de, ja, zeg maar, bij de gewone bevolking, als je daar in Qatar over kunt spreken. De Qatari, zeg maar. Mm-hmm. En ook wel wat experts die zeggen van ja, het is zo bijzonder wat hier gebeurt. En we hebben zoveel gedaan. Zo zien zij het echt. Hè. Dat is vanuit hun perspectief geredeneerd. En het gaat in West-Europa alleen maar over de mensenrechten. Zij vinden echt dat ze een beetje in de hoek worden gezet. En dat een soort westerse arrogantie is om alleen maar daarna te kijken. Maar jij schetst natuurlijk ook een heel groot contrast. Die Qatari, die je ook in de supergrote winkelcentra, de malls daar bent tegengekomen. Die zakken met geld te besteden hebben. En dan is dat denk ik nog eufemistisch uitgedrukt. Versus natuurlijk de mensen die voor een grijpstuiver moeten werken daar. Ja, dat is wel echt heel opvallend als je er bent hoor. Als je een beetje bij de zee blijft, zeg maar, bij de Persische Golf. Rond de wolkenkrabbers, dan heb je eigenlijk dan zie je een fantastische stad. Dan is Doha echt supermooi, het glinstert, het glimt en het is allemaal nieuw en duur. En de mensen die er rondlopen, die hebben ook allemaal inderdaad fortuinen te besteden bijna. En als je dan kijkt wie het werk doen, dan zijn dat echt uitsluitend bijna de mensen uit Azië, maar ook uit Afrika. Dat zijn er ook heel veel, viel mij op. Dus uit Oeganda, Nigeria, dat soort landen. En dat zijn eigenlijk twee gescheiden werelden. Dat is echt de ene groep heeft heel weinig met de andere te maken. En vooral de Qatari, die zwemmen eigenlijk in hun geld, als je dat zo mag uitdrukken. Die vinden het ook echt heel erg leuk dat het WK er komt. Dat merk ik ook wel heel duidelijk. En hoe dat dan tot stand gekomen is. Zij zien dat niet zozeer als een probleem, omdat het hun cultuur is natuurlijk. En dat wij vanuit het Westen daar zo kritisch op zijn, dat ergert ze wel eens. Ja, er zit een frustratie, begreep ik, van dat we kennelijk in het Westen niet kunnen hebben dat het door een relatief klein moslimland wordt georganiseerd. Dat er te weinig aandacht is voor het feit dat die stadions allemaal straks afgebroken kunnen worden en eigenlijk gratis aan andere landen worden weggegeven, omdat ze weer ergens anders kunnen worden opgebouwd. Dat daar ook geen aandacht hiervoor is. Hebben ze een punt daarin? Nou, ja, zo zien zij het. Hè. Ja. En ze hebben zeker een punt in dat er zijn hele mooie stadions gebouwd. Dat is duidelijk. En dat die weggegeven worden, ja, daar kun je van zeggen dat dat inderdaad dat dat uit een goed hart komt of dat goed is. Tegelijkertijd moet je ook wel constateren dat het stadion waar het dan over gaat, dat is het 974-stadion. Ja, ik kwam daar en ik dacht, wat is dit nou voor stadion? Dat was gemaakt van 974 zeecontainers, omdat het aan zee stond. Dat was dan een soort symboliek. Mm-hmm. En dat zag er op zich mooi uit. Toen dacht ik, toen hadden ze het allemaal over duurzaamheid. Dus toen dacht ik, dan zullen die zeecontainers wel hergebruikt zijn of zo, opgepoetst. En toen vroeg ik, waar komen die dingen dan vandaan? En zeiden, die hebben we in China speciaal laten ontwerpen voor dit doel. Toen zeiden ze ook, op het hoogtepunt hebben aan dit stadion 3000 mensen gewerkt. Nou, dat zijn allemaal arbeidsmigranten natuurlijk. En er worden maar 12 wedstrijden gespeeld in totaal hier in Qatar in het stadion. En dan denk je ook wel eventjes van, is dat nou al die moeite waard? Hè? Daar kun je in ieder geval op twee verschillende kanten. En hoe valide zijn de argumenten? Welke indruk kwam jij terug, Sander? Ja, echt een waaier aan indruk. Ik vind het heel moeilijk om er één sticker op te plakken, moet ik zeggen. Ik had in de krant, heb ik er ook voor gekozen om er een dagboek van te maken, om gewoon al die indrukken naast elkaar te zetten. Want als je daar rondloopt, je ziet één ding heel duidelijk. Die migranten worden absoluut niet goed behandeld. Het was zelfs begin oktober toen ik er was het 38 graden overdag. En lopen die mensen gewoon buiten. Dat is echt heel erg, schrijnend om te zien. Ook omdat je zelf, ik kom uit Nederland natuurlijk, maar ik kan amper 10 minuten buiten lopen daar. Dan ben ik echt al drijfnat van het zweet. En dan ben ik al moe, zeg maar. En zij staan de hele dag buiten te werken. Aan de andere kant zie je ook wel dat het Qatar is een heel jong land. Dat merk je gewoon. 60 jaar geleden hadden ze eigenlijk nog helemaal geen geld. Dan hadden ze nog geen zorg, geen onderwijs, geen politie. Ja, en ze hebben gewoon heel snel geprobeerd om een soort land van aanzien te worden. En mijn indruk of mijn analyse is een beetje dat ze daar allerlei stappen in over hebben geslagen. En bijvoorbeeld mensenrechten of goed met armere mensen omgaan, dat zit helemaal niet in DNA. Ze waren zelf 60 jaar geleden waren het echt nog sloebers. En terwijl wij in Nederland bezig waren om de grondwet te ontwikkelen en om allerlei dingen te doen, waren ze daar puur aan het overleven. Dus dat is echt een totaal andere ontstaansgeschiedenis. En ik denk dat daar wel echt veel van het onbegrip door te verklaren is. Dankjewel voor jouw korte verslag in deze zin nu. Sander van Mersbergen van het AD. Ruben Muilenberg meldde ons vanochtend ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zouden we als Nederland bereiken als we zeggen we gaan niet? Ik denk niet zoveel. En vooral in onze eigen voetvieten. Als ik ook een beetje aan mag sluiten bij de vorige spreker. Maar wat vindt u dan de economische belangen ook zwaarder dan mensenrechten? Of moet je die überhaupt niet tegen elkaar afzetten wat u betreft? Nou, met name het laatste. En helemaal als je dan de discussie zo vlak voor het WK dan iedereen hoort. Dan denk ik, kijk ook eens naar eigen land hoe we hier met onze arbeidsmigranten omgaan. Ja, we hadden toevallig van de week de Nationaal Rapporteur Mensenrechten hier zitten, die daar wel ook melding van maakte. Ja, ja. Precies, ik bedoel, het staat natuurlijk in geen verhouding. Maar hier worden ook weer mensen binnengehaald die werken tegen lonen die ver onder de maat zijn, gehuisvest zijn. Meneer Muilenberg, ja. Vindt u het dan hypocriet dat er nu zo'n maatschappelijke verontwaardiging over is? Van, we gaan daar naartoe. Dat. Niet zozeer vanuit de overheid, als wel ook vanuit ons allemaal. Ja. En u vindt dat er wel gewoon die kant op moet worden gegaan? Met een regeringsdelegatie? Zonder meer, want dat dient ook een belang. Niet tegenstaand dat er omstandigheden daar natuurlijk... Dat omschreef de vorige spreker ook al met. Mm-hmm. Natuurlijk wel zeer schrijnend zijn. En dat is ook iets wat je aan de orde moet stellen. Zonder meer. Maar ik denk niet dat je dat bereikt door niet te gaan. Nee, dat is eigenlijk wat het kabinet zelf aangeeft. Van, we zijn dan daar in de omstandigheden in ieder geval om het gesprek aan te gaan. Wat eigenlijk altijd als argument wordt gebruikt. En de vraag is natuurlijk hoeveel levert dat op. Maar dank in ieder geval voor uw bijdrage. Ruben Muilenberg was dat. Toch Thijs, het is altijd wordt dat gezegd. Ja, maar als we er zijn, in China ook, in Rusland ook, dan kunnen we het ter werde brengen. Nou, in China en Rusland is de situatie nog altijd niet verbeterd. Dus als je het dan al ter werde brengt, dan helpt het niet per se. Nee, maar het wordt wel ook, vaak als argument gebruikt, maar toch? Ik word ook wel een beetje cynisch van. Zeg dan gewoon, dat deed Rob de Wijk gisteren in Dit is de Dag ook van, we hebben gewoon belang. Het is ons belang om daar te zijn. Dan, dat vind ik dan bijna meer straight dan wanneer je dan allemaal moest blijven bedenken. Van we kunnen het zo goed in spraak brengen, alsof ze dan omgaan. En in vergelijking met Nederlandse arbeidsmigranten vind ik een beetje ongelukkig. Er zijn daar gewoon 6500 doden gevallen hier. Hè? Is ook waar. Wij zorgen niet goed voor ze, het moet echt beter. Maar om dat nou één op één te vergelijken. Het gaat om de hypocrisie. Van we maken ons er hier helemaal niet druk om. En dan daar Nou, er is ook wel een debat over hier in Nederland, hè? Wordt wel over gesproken. En dat moet echt beter. Maar de vergelijking die gaat wel een beetje mank, vind ik. Ja. René Peters is energie-expert bij TNO. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Wees helder over dat belang. Gaat het nu over hoe afhankelijk zijn wij van gas uit Qatar? Ja, voor Nederland valt dat eigenlijk enorm mee. Dus het belang voor Nederland direct is beperkt. Wij importeren op dit moment heel weinig of bijna geen LNG, vloeibaar aardgas uit Qatar. Voor Europa is dat een ander verhaal. Dus in Nederland komt het gas vooral uit Noorwegen. Voor een deel trouwens ook nog uit Rusland, de vloeibaar aardgas. Maar ook Nigeria bijvoorbeeld. Er zijn ook wel discussies over hoe het daar met de mensenrechten staat. Mm-hmm. En ook Amerika natuurlijk. Maar voor Europa is dat een ander verhaal. Daar wordt wel LNG uit Qatar geïmporteerd. Overigens, het meeste gaat gewoon naar Azië vanuit Qatar. Dus er gaat misschien een kwart naar Europa toe. Maar de verwachting is natuurlijk wel dat de komende jaren enorm gaat toenemen. Er is een enorme toenemende vraag van vloeibaar aardgas, vooral voor Europa als vervanging voor Russisch gas. Ja, dus het belang is wel heel erg groot. En daarom zie je ook alle presidenten en premiers richting Qatar afreizen om contracten te proberen af te sluiten. Dus als je puur zou kijken naar de situatie zoals die nu is, dan is het eigenlijk geen valide argument om te zeggen die belangen zijn groot, maar met oog op de toekomst zeker wel. Ja, voor Nederland in ieder geval klopt dat verhaal inderdaad. Hè. Op dit moment krijgen wij in Nederland maar heel beperkt vloeibaar aardgas uit Qatar. Overigens is er wel een sterk belang in de samenwerking tussen Nederland en Qatar. Dat zit ook bijvoorbeeld op andere vloeistoffen. Hè. Dus bijvoorbeeld GTL, hè. Dat is een alternatief, schoon alternatief voor diesel. Dat wordt door Shell in Qatar geproduceerd. Dus qua investeringen en qua samenwerking zijn er wel andere grote belangen naast de LNG. Maar de LNG wordt vooral voor de toekomst belangrijk voor Nederland. Ja. En het idee is natuurlijk ook dat Europa dat meer gezamenlijk wil gaan doen. Want dat is nu nog niet. Ja, precies. Europa wil ook gezamenlijk gaan inkopen. En dan gezamenlijk afspraken maken voor prijzen voor levering van gas en LNG naar Europa. Nou, dan wordt er ook zeker naar Qatar gekeken. Ja. En zouden de Qatarese het ons heel erg kwalijk nemen als we er niet zijn? Zou dat meteen invloed hebben op de toevoer? Nou, Ik denk dat soort landen inderdaad heel gevoelig zijn voor relaties op hoog niveau. Koninklijk bezoek, premiers, hoge ambtelijke ambtsdragers. In dat soort landen, ik ben er ook vaak geweest in Doha en Qatar, liggen dat soort zaken best gevoelig. Ja, dus dat zal zeker indruk maken. Hartelijk dank, René Peters. Bij TNO, dus is hij energie-expert. Dan gaan we naar een van onze luisteraars. Chef Wintermans belde vanochtend. Meneer Wintermans, goedemorgen. Goedemorgen. U maakt zich eigenlijk vooral zorgen, begreep ik, over het feit dat wat er politiek gezien nu gebeurt. Namelijk dat er niet naar de Tweede Kamer wordt geluisterd. Ja, precies. Ik maak me zorgen om de mensenrechten in Qatar. Ik maak me zorgen om de energieleverantie in Europa. Maar in toenemende mate maak ik me vooral zorgen over het gemak waarmee we hier een kabinet hebben dat de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer aan de kant schuift. Dat lijkt me een erg ongezonde ontwikkeling. Ja, er is namelijk een motie aangenomen in de Tweede Kamer in meerderheid om helemaal geen regeringsdelegatie te sturen. En daarvan, ja, zegt u, daar had men zich aan moeten houden. Ja, dat lijkt me meer dan voldoende reden om je daaraan te houden. Nou spraken wij net natuurlijk al even over dat de situatie sinds het feit dat die motie voor het eerst werd ingediend en aangenomen wel veranderd is met een oorlog waar wij inmiddels in zitten en dus een andere energieafhankelijkheid. Speelt dat voor u een rol? Dat er weer een oorlog op ons continent is, is meer reden tot zorg. Maar dan zou in de Kamer het debat opnieuw gevoerd moeten worden. En zolang dat niet gebeurd is, is de laatste uitspraak de uitspraak. Ja. En als de regering dus vindt dat er argumenten zijn om dat te veranderen, dan moeten ze dat in de Tweede Kamer komen verdedigen als hun nieuwe beleid. En dan kunnen ze kijken of ze daar weer een meerderheid voor krijgen. Maar zolang dat niet is gebeurd, lijkt mij het niet de koninklijke weg, om dat even zo te zeggen. Nee. Om het dan maar even door te duwen. Ja. Dank u wel, meneer Wintermans. We hadden het natuurlijk Thijs al even over van de situatie is wel veranderd sinds die motie. Maar ja, meneer Wintermans heeft misschien wel een punt. Dit is nog wel de uitspraak van de Kamer geweest. Ja, maar dan kan je vervolgens natuurlijk zeggen van als de Kamer het echt heel belangrijk vindt, moeten ze gewoon de regering naar huis sturen. Die mogelijkheid hebben ze. En kennelijk durven ze dat ook niet. Ik zie zowel D66 als ChristenUnie nu wel heel hard roepen van we vinden het niet goed. Maar doorbijten doen ze ook niet. Dus kennelijk vinden ze het ook weer niet zo erg. Nee. En dat geeft ook weer extra frictie binnen het kabinet natuurlijk. Omdat CDA wel weer willen. Ja, het kabinet doet wel zijn best om een compromis te vinden. Dat is gewoon niet gelukt. Ja. En dat komt naar buiten. Dat vind ik wel weer mooi. Maar meneer heeft gelijk. Hoewel, er worden ook wel heel veel moties aangenomen. Als het kabinet die allemaal uit moet gaan voeren, worden ze ook heel moe. Ja, maar dit was wel een redelijk principiële, nee, toch? Nee, zeker. Dit is een belangrijke. Maar dan geldt volgens mij dat als de Kamer het echt erg vindt, ja, dan moet ze consequent zijn. Dan moeten ze opnieuw, of in ieder geval er tegen ageren. Ja. Ben Knapen, we blijven even bij de politiek, is oud-demissionair minister van Buitenlandse Zaken. Goedemorgen ook. Ja, goedemorgen. U was vorig jaar demissionair minister, heeft toen veel met Qatar te maken gehad. Ook om te helpen met vluchtelingen, om die uit Afghanistan te halen. Toen waren we dus eigenlijk best afhankelijk van Qatar als een bevriend land. Ja, zeker. Qatar was het enige land wat nou goede contacten had in Kabul. En was dus ook het enige land wat het op gezette tijden voor elkaar kreeg om vluchtelingen voor ons uit Kabul te halen. En dat hebben ze ook vaak gedaan. Hebben ons ook goed op de hoogte gehouden. Hebben ze in Doha ook keurig opgevangen. Dus wij waren er toen wel afhankelijk van, ja. Ja, en op zo'n moment is het überhaupt dan geen issue, onderwerp van gesprek, wat er nog meer gebeurt in dat land op het moment dat je ze nodig hebt? Nou ja, kijk. Wij hebben met grote regelmaat, ik heb zelf ook contact gehad met mijn collega toen in Qatar, gesproken over de situatie daar. En dat is ook niets bijzonders, want dat speelde natuurlijk al jaren. Die botsing van hele grote rijkdom versus armoede in zo'n land als Qatar en trouwens ook in de Emiraten, dat voor allerlei fricties, uitbuiting en misbruik heeft gezorgd. Dus daar is natuurlijk vaak over gesproken. Dat was ook geen taboe. Men wist dat in Qatar ook, dat gevoelig lag. Mm-hmm. Maar? Ondertussen was ik eerlijk gezegd toch wel blij dat Qatar ook bereid was ons te helpen. Want wij stonden toch een beetje met de rug tegen de muur. Toen we allemaal overhaast Kabul hadden moeten verlaten. Ja. Is het dan, zouden ze daar ook beledigd zijn als wij niet komen, met de ervaring die u heeft? Ja, zeker. Er zijn eigenlijk een paar dingen. De vraag bij dit soort acties is ook altijd wie isoleert wie. Als de hele Europese Unie of alle lidstaten die daar gaan voetballen hadden afgesproken, wij gaan daar niet heen. Dan had dat effectieve druk op Qatar uitgeoefend. Nu is het zo dat alle landen die daarheen gaan met hun nationale team Die doen dat ook met delegaties. Dus als je dan als enige land besluit om dat niet te doen... Dan isoleer je Qatar niet meer eigenlijk niet zelf. Of met een paar landen. Had u wat als het aan u had gelegen, had u met gewoon de EU een vuist willen maken? Nou, laat ik zo zeggen, ik had die discussie daarover eerst wel eens willen voeren en dan willen kijken waar je uitkomt. Op voorhand zeggen we gaan er met z'n allen niet heen, dan zou je ook wel onrecht doen aan het feit dat Qatar, hoewel natuurlijk dat WK daar nooit gehouden had moeten worden, maar goed, daar gaan wij niet over. Dan zou je natuurlijk kunnen kijken van sinds wanneer wordt er geprotesteerd tegen wat er in Qatar gebeurt? Wat hebben ze eraan gedaan en wat zeggen onafhankelijke autoriteiten? Nou, en op grond daarvan had je dan de conclusie kunnen trekken. We doen delegaties, maar we doen er niets op het hoogste. We doen ze niet op het hoogste niveau, maar op het middenniveau. We laten toch iets blijken. Maar goed, dat is ook wel heel diplomatiek, toch? Want eigenlijk vanaf het moment van de toewijzing wist iedereen al van... ja, dit deugt niet. De toewijzing deugde niet. En je wist al hoe de hele plannen hiertoe zouden leiden. En dan wordt het al heel snel duidelijk wat er gebeurt. Ook qua arbeidsomstandigheden. Nou ja, kijk, dat het allemaal heel diplomatiek is, dat lijkt me heel goed. Want je probeert in de wereld zoveel mogelijk te vermijden dat dingen uit de hand lopen en niet meer diplomatiek zijn, maar tot geweld leiden. Dus dat is op zichzelf, vind ik, waar internationale betrekkingen voor zijn. En zeker is het zo dat, wat ik al zei, dat het is natuurlijk buitengewoon ongelukkig dat het überhaupt in Qatar wordt gehouden. Maar goed, dat is iets wat een voldongen feit is wat u betreft. Dat is een voldongen feit, daar kunnen wij niets aan doen. Dus kijk, en ik vind ook wel dat we rekening te houden hebben met het feit dat, dat wordt nog wel eens vergeten. Kijk, in dat soort landen heb je, van oudsher heb je door die enorme rijkdom, je hebt daar geen middenklasse die zorgt voor een soort opvangkussen tussen rijk en arm. Hè. Dat is daar heel schril, het contrast. En de druk van de afgelopen jaren heeft er wel toe geleid dat organisaties als de ILO en zelfs Amnesty zeggen, ja, er is wel vooruitgang geboekt. Ja, ik ben er vaak geweest. Ik zie er niet fraai uit. Maar er is vooruitgang geboekt. En ook dat is iets wat je mee moet nemen als je gesprekken voert met landen over hoe gaan we met elkaar om. Helder. Dank u wel, meneer Knapen. Ik ga nog heel snel naar Wijnand Hendricks. Die is directeur Henco van ANT. Doet zaken in Qatar, het kunstgas. Meneer Hendricks, u stoort zich aan alle kritiek. Waar zit dat in? Ja, er zijn heel veel mensen die mening hebben en het wordt heel snel afgeschilderd. Alleen als je dan vraagt aan de mensen bij er zelf wordt geweest, dan hoor je nee. Ja, dan groeien mij de haren een beetje op mijn rug. Dan is waar is dan de aanname van dat het dan ook echt zo is. Ja, maar goed, het is toch wel aangetoond dat de arbeidsomstandigheden, dat er aardig wat mensen uitgebuit worden en overleden zijn? Dat ligt eraan waar je het mee vergelijkt. Het is heel simpel. Maar je hoeft toch niet te vergelijken, hè? Het gebeurt of het gebeurt niet. Ja, nou, ik ben daar ook wel heel kritisch over. Kijk, ik betreur ieder ongeval wat er ook gebeurt of wat er fout gaat op een arbeidsproces. Maar dat vind ik zowel in Nederland als in het buitenland. Als je kijkt dat er 2 miljoen experts zitten en je kijkt daar naar een sterftecijfer wat daar is, dan vind ik dat wel heel erg raar als wij in Nederland op 16 miljoen mensen gaan kijken wat hier het sterftegetal is in Nederland. Ga maar rekenen. Ja, ja. Het wordt heel snel afgeschilderd. Op een hele andere manier in ieder geval. Zo moet je het wel gaan bekijken. Want het heeft er te maken. Hè. Ik hoorde net die meneer zeggen, ja, de mensen werken daar onder 38 graden. Het is onwaarschijnlijk. Ja, maar die mensen leven altijd al in 38 graden. En die weten ook niet beter dan die temperaturen. Kijk, we hebben geen tijd meer om de hele discussie aan te gaan. Maar als ik hoor dat er mensen inderdaad met zakken vol geld door een winkelcentrum lopen, die zijn dus niet aan het werk in die 38 graden. Daar zit natuurlijk wel een verschil in. Ja. Toch? Ja, maar ik snap niet wat dat heeft te maken met het arbeidsproces daar. Kijk, het arbeidsproces is zoals het is. En alles wordt gelinkt nu aan het voetbal. Terwijl dat er hotels worden gebouwd en vliegvelden en dingen. Het is een hele verandering in een compleet land. En dat heeft niet alleen met voetballen te maken. Ik vind het sowieso jammer dat alles aan het voetbal wordt gelinkt. Want het moet helemaal geen politieke missie zijn. Het gaat nu, de aanleiding is natuurlijk het WK in Qatar. Vandaar dat nu die discussie wordt gevoerd. Ik vind het heel fijn dat we even met u konden spreken, meneer Hendricks. Ook al was het maar kort, helaas. Dank u wel. Ja. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag.

Bedrijven ontsloegen de laatste jaren minder mensen door de coronasteun en door de krapte op de arbeidsmarkt. Het UWV sluit niet uit dat het aantal ontslagaanvragen de komende maanden verder stijgt. Nou, we zien het nog niet terug in het aantal vacatures wat bedrijven op dit moment hebben uitstaan. Maar wat we wel echt duidelijk vanuit onze praktijk horen, is dat bedrijven wat onzekerder, onrustiger worden met het oog op de toekomst. Dus dat ze nadenken of ze wel een bepaalde vacature nog wel zullen stellen. Ja, omdat ze niet weten wat de winter gaat brengen. Het UWV vindt het nog wel te vroeg om te spreken over een kentering op de arbeidsmarkt. Frankrijk heeft 15 IS-vrouwen en 40 kinderen teruggehaald uit Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië. De vrouwen zijn overgedragen aan justitie. De kinderen worden opgevangen. In Syrië zitten veel IS-vrouwen vast in Koerdische gevangeniskampen. Het zijn vaak vrouwen die 10 jaar geleden zijn afgereisd naar het later uitgeroepen kalifaat van IS. Volgens de AIVD zitten er in die kampen ook nog zo'n 35 Nederlandse vrouwen vast, evenals 60 kinderen. Het kabinet vindt dat die vrouwen in principe in Syrië zelf moeten worden vervolgd. Het weer vanuit het zuidwesten regen, in de loop van de middag droog bij 14 tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt en af en toe een bui met daarbij kans op onweer. Dan wordt het met 18 tot 21 graden iets warmer dan vandaag. Dankjewel, Dorot. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen, Guilaine. Het gaat vrij goed op de weg. Ik heb slechts 2 files te melden. Om te beginnen een auto met pech op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Er zijn 2 rijstroken dicht. Reken op een kwartier aan vertraging vanaf Vinkeveen. En er zijn uitvoerige wegwerkzaamheden bezig op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Staphorst moet het verkeer over de vluchtstrook. Hou rekening met 1/2 uur aan vertraging of kies ervoor om te rijden via Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang €1000 subsidie. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Thuis, op kantoor of in het magazijn, je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan levert niet alleen meer dan 200.000 artikelen, maar richt ook je winkel, werkplaats of distributiecentrum in. Dan ga je als bedrijf toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Nu jouw wintersport bij De Jong Intravakanties. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Mediaforum met een licht Brits accent. Engelse media melden dat de positie van de kersverse premier Liz Truss nu al niet meer houdbaar is. En complotdenker David Icke is niet welkom in Amsterdam. En dat houdt Nederlandse media dan weer volop bezig. Onze spraakmaker vanochtend is de directeur van NL Digital, Lotte de Bruin. Thijs van der Brink is er, presentator en journalist. En inmiddels ook binnen, en goedemorgen, Henrike van Gelder, de hoofdredacteur van Kitswick. We kijken eerst wat jullie is opgevallen in de media. Henrike, jouw moment is de app Be Real. Een enorme hype is dat onder jongeren. Ik denk dat niet iedereen hem kent. Misschien moet je dat eerst even uitleggen. Nee, ik denk inderdaad aan onze luisteraars. Heel veel luisteraars niet weten wat het is. Het is een sociale app. Je kan fotootjes met elkaar delen. Het grappige is, bij Instagram en TikTok zijn gebruikers natuurlijk ontzettend geneigd om heel veel mooie filters te maken. En eerst 100 selfies voordat je er eentje uitzoekt die je post. Bij deze app krijg je een melding op een willekeurig moment van de dag. En op dat moment moet je een foto van jezelf maken. En van je omgeving. Dus de camera op jezelf gericht en de camera op je, bijvoorbeeld degene met wie je aan het praten bent. En het idee daarachter vind ik heel geestig. Want dan ga je vervolgens zien dat we eigenlijk allemaal ontzettend saaie levens hebben. Want we zitten natuurlijk niet altijd beautiful in de make-up aan een mooi bord eten. Het is alleen ook hartstikke nep. Want je kunt ook daar een paar uur wachten voordat je het plaatst. Ja, want ik wou het zeggen, het is niet van je moet het nu binnen 10 seconden... Nee, je krijgt wel de melding hoor, dat hij dan wat later is gepost. Ja. Maar op die manier gaan mensen natuurlijk toch weer styleren. Maar waarom ik het er even over wilde hebben, is dat, zoals het wel meer gaat met dit soort media, dat eerst studenten er heel erg voor vallen, daarna tieners. Nou, dan is het eigenlijk het wachten erop dat mijn lezers, mijn doelgroep, 8 tot 12-jarigen, er gebruik van gaan maken. En nou, bij mij thuis is hij inmiddels ook al doorgedrongen. Mijn dochter zit er ook op. En dan denk ik, dan moeten we er op een gegeven moment misschien toch wel over gaan schrijven in Kidsweek. Maar ja, het is een app die je niet mag gebruiken totdat je 13 bent. Net zoals TikTok of een aantal Netflix-series die allemaal worden gekeken door 10, 11-jarigen, maar die eigenlijk niet voor die doelgroep geschikt zijn. Dus dat is voor jou als hoofdredacteur een dilemma. Van in de realiteit gebruiken ze het, maar officieel is het pas voor boven de 13 jaar. Exact, we hebben er dus nog niet over geschreven. Maar als je weet dat kinderen het wel gebruiken, dan is het misschien toch wel handig om uit te leggen hoe het werkt. In dit geval vind ik heel charmant dat er nog geen advertenties op zitten. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Ja, ja. Maar wat het verdienmodel daarachter is, dat, dat moet jou nog heel duidelijk worden. Snap ik eigenlijk echt niet. Volgens mij wordt er nu nog niks mee verdiend. Maar dat vind ik dan wel. En mediawijsheid leren aan kinderen is natuurlijk heel erg belangrijk. En ja, dan denk ik dat we best kunnen uitleggen hoe zo'n app in elkaar zit. Ja. En er altijd bij vermelden dat je dus 13 moet zijn. Om Het is vanuit de gedachte dat je niet je mooiste zelf laat zien, maar je echte zelf. Je echte zelf. Be real. Dat maar, vind ik wel een mooie, nee, het is, mooie het idee. Is, maar tijdens een klein uitstapje, een vriend van mij die heeft het dus. En wij waren in Spanje en die kreeg op het moment die melding, moet nu een foto maken. En toen stonden we bij allemaal kliko's en vuilniswagens. Terwijl we net een wandeling hadden gemaakt met een prachtig uitzicht op een azuurblauw meer. Ik loop toch even terug. Ja. Dus het werd een hele mooie foto met uitzicht en geen kliko's op de achtergrond. Nee, maar we maken elkaar natuurlijk wel gek met Instagram en TikTok dat we alleen maar de mooiste kant van onszelf laten zien. Ja. Dat is volgens mij heel ongezond voor de samenleving. Dus dat we daar een tegenwicht... Er worden heel veel kinderen en jongeren ontzettend ongelukkig van. Dus wat dat betreft al werkt het maar een beetje, zeg jij, dan zou het al de gedachte zijn. Vind ik wel positief. Lotte, het NL Digital en de hele digitalisering. Mediawijsheid had Henrique het net over. Staat hij bij jou hoog in die vaandel? Volgens mij heb ik hem ook gedownload om eens te kijken wat het is. En toen viel me inderdaad op dat je dus gewoon nog steeds de gelegenheid hebt om je make-up even goed te doen. Maar ik sta er helemaal achter dat het gewoon heel goed is, juist om vanuit mediawijsheid te laten zien dat er een realiteit is, zeg maar, gewoon zoals we hier zijn en niet altijd heel erg maakbaar is. Dus dat is goed. En voor mij begint die mediawijsheid vooral ook op school, vanaf kleins af aan eigenlijk. Ja. Dus vanaf een jaar of 4 wil je kinderen leren omgaan met dit soort media of spullen. En je wil ze vooral ook leren wat je erop zet gaat er nooit meer af. En wat je ziet is misschien niet per se echt. Hoe herken je nou of iets echt is, ja of nee? Dat is allemaal onderdeel van een pakket wat wij digitale geletterdheid noemen. En waar wij al heel veel jaren naar streven om dat vanaf primair onderwijs in het Nederlandse systeem te krijgen. Eventjes voor jullie beeldvorming. 17 Europese landen om ons heen hebben dit al. Bij ons is dat nog steeds niet zo. En de 43% van de scholen die wel aandacht hebben voor digitale geletterdheid of digitale vaardigheden, die doen dat omdat ze zelf denken, god, dat is belangrijk. En nu heeft minister Wiersma gezegd, ja, we gaan ons voorbereiden op, maar we hebben het nog steeds over 2027... voordat dit standaard op scholen wordt gegeven. En tot die tijd is het dus heel erg belangrijk om op andere manieren duidelijk te maken waar je mee te maken hebt. Wat er gebeurt als je iets post. Hoe een algoritme werkt. Het technische gebruik, dat is volgens mij al tweede natuur zo ongeveer van die kinderen. Ja, maar dat is gebruik. Kan precies. Nou, wat wij ook wel merken is dat heel veel ouders niet goed weten hoe het werkt. Precies. Dus als die het al niet weten, kunnen ze het ook niet uitleggen aan hun kinderen. Ja, het is vaker andersom, hè? Ja. Maar qua impact, daar ligt het belangrijkste in van wat het kan zijn. Thijs, jouw mediamoment. Is het nieuwe boek Ja, ik heb mijn boek meegebracht. Zelf. Het is gisteren uitgekomen, Nieuws als Wapen van Raymond Mens over de mediaoorlog die Amerika verscheurt. Ik heb dat zitten lezen en het is echt wel heel interessant, omdat hij beschrijft hoe de ontwikkeling van die nieuwsstations daar is gegaan. De grote Fox News, CNN en MSNBC. En het is grappig, want CNN kennen we allemaal nog wel, denk ik, van het begin van de Golfoorlog. Dat was eigenlijk een beetje, nou, dat bestond al wel langer, maar toen werd het groot en toen dachten we allemaal nieuws. Nou, kijk, vanaf nu wordt het nieuws wereldwijd live verslagen. Maar hij beschrijft in het boek heel mooi hoe dat zich heeft ontwikkeld tot veel meer opiniezenders. Het nieuws wordt overdag nog wel een beetje verslagen, maar 's avonds is er echt een strijd gaande tussen de verschillende zenders over wie heeft welke mening. En hoe uitgesprokener die zenders zijn, hoe liever de mensen daarnaar kijken. Dus het nieuws wordt belangrijk en de opinie wordt steeds belangrijker. En het loopt echt een beetje uit de hand daar, in die zin dat hij ook beschrijft dat er soms op bijeenkomsten van partijen dan toevallig verslaggevers van die omroepen rondlopen. En die worden dan gewoon op het podium gevraagd en die gaan daar toespraken staan houden. Dat zal ongetwijfeld een beetje gechargeerd zijn, maar dat je echt denkt van die verwevenheid tussen de politiek en de media is daar enorm. Maar is dat een soort ideologische profileringsdrang? Ja, of is het gewoon geld gedreven? Nee, moeten adverteerders het is geld gedreven, maar je merkt dat zodra je uitgesprokener wordt, dat er meer kijkers komen en dus meer geld. Dat is een hele... Dan is geld uiteindelijk... Ja, nee, zeker. Dat drijfveer. Het is allemaal een commerciële omroepen. Niet omroepen. Wij vinden het belangrijk dat de mensen dit of dat verhaal horen. Ja. En dat is natuurlijk al een hele zorgelijke ontwikkeling. Laten we maar gewoon de feiten brengen bij elkaar. Ik was heel dankbaar voor het Nederlandse bestel ineens, toen ik dit allemaal las. Ik was zelf nog niet zo lang geleden in Amerika en daar merkte ik dat heel veel mensen alle zenders inmiddels negeren en hun eigen werkelijkheid bij elkaar googlen. Ja, dat is nog weer een stap verder. En ik wil eigenlijk maar zeggen, ik hoop maar dat niet alles wat in Amerika gebeurt een tijdje later hier gebeurt. Ja. Maar is die ontwikkeling niet al gaande? Ook niet bij op die talkshows schaal. Wordt toch ook veel over gesproken. Van er zitten wel deskundigen ook aan tafel, maar het is ook heel veel opinie. Ja, maar dat gaat dan niet vanuit de zendende instanties, zeg maar. Misschien bij Ongehoord Nieuws zou je kunnen zeggen. Maar bij de talkshows die wij hier in Nederland hebben, zijn toch heel vaak toch nog heel veel mensen aan tafel die ergens verstand van hebben en daarover praten. En soms zijn er ook mensen met een mening, maar die worden dan gewoon bevraagd en ondervraagd. Daar is gewoon de mening het nieuws. Ja. Maar het is ook maar wel is toch dat transparant? Weet het Amerikaanse publiek welke zender bij welke politieke partij als je hoor, dat lijkt niet, me toch wel. Dan heb je vrij snel door. Ja. Ja, maar dat vinden mensen dan ook fijn, want dan blijven ze alleen maar hun eigen nieuws horen. Ja. Worden ze alleen maar bevestigd. Ik vind het in hun eigen kokertje. Ja. Want op zich kun je zeggen, dat is, nou, we hadden Bert Huisjes hier van de week zitten, die ook aangaf van leven ons bestel, waarin we juist die diversiteit van meningen en opinies en richtingen ook heel duidelijk over het voetlicht kunnen brengen. Ja, maar dit gaat echt veel verder, hè? Dat jij dan ons hier wel hebt zitten, maar meer als behang, en dat jij dan gewoon een half uur lang zegt hoe de wereld in elkaar zit. Ik wil niet vervelend doen, Thijs, maar... Zou het land ervan opknappen? Nee, zeker niet. Ik kan me er niks van voorstellen. Nee. En houden we zo. Sommige dingen zeg je, laat dat in Amerika. Ja, maar wel leuk om... Het is goed. Goed beschreven wat mij betreft. Ja, een aanrader. Hoe heet het tweede? Een nieuws als wapen. Oké. Dan het treurige nieuws van de afgelopen 24 uur. Met de vondst van de auto en twee lichamen is er een eind gekomen aan de zoektocht naar Sanne en Hebe. De auto werd gisteravond gevonden bij knooppunt Empel. Ik denk dat we allemaal wel aan tafel hier zeggen. Op het moment dat er iemand vermist wordt, als een kind vermist wordt, dan geeft dat bij iedereen veel zorg, veel meeleven. Henrique, hoe heb jij gekeken naar de berichtgeving, de dynamiek van de afgelopen dagen omheen? We hebben natuurlijk bij ons op de redactie ook besproken, moeten we dit nieuws brengen? In de krant hebben we het niet gedaan, want die ligt vandaag op de mat en dan was het alweer achterhaald. Maar we vragen ons wel altijd af, als we het brengen, hoe we het brengen. En we hebben het dus wel online gebracht, maar wel pas de tweede dag. Ja. Ook omdat soms gaan die ontwikkelingen zo snel dat het ook alweer snel achterhaald is. Maar we willen ook zeker niet meedoen in een sensatiegolf. Toch moet ik eerlijk zeggen dat in dit geval, veel meer dan in voorgaande gevallen, best wel rustig over is bericht. Gewoon feitelijk. En we weten niet wat er is gebeurd. We zullen zien wat er... We hopen dat bekend wordt wat er is gebeurd. En eigenlijk ook vrij snel. Ik ga er tenminste een beetje vanuit dat dit dus inderdaad gebeurd is. En dan echt denk ik dat het ook al wel weer weg ebt. Maar wat zijn dan de afwegingen? Want zoiets werd best... jullie maken natuurlijk... We zijn gericht op 8 tot 12-jarigen. Ja. Dus het gaat eigenlijk om een leeftijdsgenootje, wat zeker dan op zo'n moment vermist wordt. Zeker. Dat is in de hele maatschappij werd het best breed uitgemeten, die vermissing. Dus kinderen horen dat dan misschien ook van ouders of van iemand anders als ze online kijken. En dan moeten wij het dus ook brengen. Maar zo feitelijk maar jullie mogelijk hebben toch een dag gewacht dan? Ja. Wat is dan de reden daarvoor geweest? Vind ik eigenlijk heel moeilijk om toe te lichten. We hebben het over gehad, moeten we brengen? Nou, laten we even wachten waar het naartoe gaat. De vorige keer met een jongetje wat vermist was, dus wel wat langer weggebleven, waren we echt te laat. Toen hebben we het pas de derde dag gebracht, geloof ik. Maar wil je geen extra onrust of angst creëren? Ja, dat mee? Ja, kijk, ja. Kinderen betrekken natuurlijk heel veel dingen sowieso meteen op zichzelf. We proberen altijd de invalshoek van kinderen in artikelen te hebben. In dit geval komt dat zo dichtbij. Een kind van jouw leeftijd is weg en we weten niet wat er gebeurd is. Ja, dat is angstig. Ja. Dus we willen niet alarmeren, we willen niet bang maken, we willen gewoon feitelijk het nieuws brengen en geruststellen. En in dit geval is geruststellen heel ingewikkeld zolang de vermissing nog gaande is. Ja, en die geruststelling heb je uiteindelijk ook niet kunnen geven. Nee. Natuurlijk, met hoe het zich nu ontwikkeld heeft. Nee. Thijs, jij presenteerde van de week op één. Ja, we hebben er ook mee zitten worstelen. Ja. Omdat in de loop van de dag werd duidelijk dat er echt wat aan de hand was. Dus toen dachten we ook, we moeten er wat mee doen. Proberen daar iemand een regionale verslaggever vandaan te krijgen. Toen, ergens aan het eind van de middag, kwam het bericht dat er een auto gevonden zou zijn. Mm-hmm. Ja, toen dachten wij, ja, daarmee is het voor een deel opgelost. En hoeven er misschien ook niet iets mee die avond. Want dan is het gewoon een ongeluk. Gewoon tussen aanhalingstekens. Ja, het is verschrikkelijk dus ongeluk. Leed bij. Ja. Ja, nee. Ja. Maar dan is het anders dan wanneer er ontvoering zou zijn, bijvoorbeeld. Want dan heb je een groter maatschappelijke impact dan wanneer het een ongeluk is, hoe verdrietig dat ook is. Mm-hmm. Maar toen later in de avond bleek weer dat er toch geen auto gevonden was. Dus toen moesten we toch weer wel op schalen, zou je bijna zeggen. Ook omdat heel veel mensen in het land mee bezig zijn en willen weten wat er is. Uiteindelijk hadden we een politiewoordvoerder in de uitzending dinsdagavond bij Op1. En die zei van, ja, ik kan eigenlijk niet zoveel nieuws vertellen. En toen hebben we het ook maar kort gehouden. Ja, want journalistiek, dit is natuurlijk het medeleven is dan zal ook voor familie hartverwarmend zijn. En iedereen wil iets doen. Ja. Maar is dat een reden om het dan maar ook op de kaart te moeten houden? Dat is de afweging die je moet maken. Er is een hele grote nieuwsbehoefte. Maar als er niet zoveel nieuws is, ja, dan moet je ook op een gegeven moment stoppen. Dit was het. En niet eindeloos doorgaan. En gisteravond was het natuurlijk wel duidelijk. Dus ik vond dat Op1 toen wel heel goed gedaan heeft door gewoon het nieuws te melden. Eén gast erbij en daarna door. Ja, en het maakt echt wat uit of het een ontvoering betreft, waarbij het land dagenlang in de ban is, of dat het een heel verdrietig auto-ongeluk is. Wat we nog niet helemaal zeker weten, maar wat we nu met z'n allen aannemen. Ja, dan is het daarna ook weer voor het nieuws klaar. Dus op het moment dat er op dat moment veel aandacht is tijdens de zoektocht, wil het niet zeggen dat er dan na afloop na vanavond veel aandacht ook hoeft te zijn. Dat hangt er echt vanaf. Kijk, en het kan natuurlijk nog zijn, dat speelde dinsdag ook wel van, ja, de politie zei ook echt van, jongens, geef ons tips als je iets gezien hebt. En dat speelt natuurlijk ook wel mee. Ja, dat je wil meehelpen. Dat je daar wil meehelpen. Ja, binnen bepaalde marges. Ja, en dan na afloop nu is het wel de rust. Toch? Hoop ik wel. We gaan naar het Verenigd Koninkrijk. De week van de Britse premier Liz Truss, kunnen we denk ik zeggen. Dat culmineerde in de volgende samenvatting gisteravond, zoals ze dat volgens mij alleen in Engeland kunnen, door ITV-presentator Tom Redby. It has been a night of astonishing scenes at Westminster, with reports of jostling, manhandling, bullying and shouting outside the parliamentary lobbies in a supposed vote of confidence in the government. The deputy chief whip was reported to have left the scene saying, "I'm absolutely effing furious. I just don't effing care anymore," before he resigned, along with the chief whip. But we've just been told they have now officially unresigned. The Home Secretary has, however, definitely gone. In short, it is total, absolute, abject chaos. Chaos. Lotte de Bruijs zit hoofdschuddend te luisteren. Ja, het is heel erg, maar ik zit dan toch van die hele tone of voice, zo gezegd. Ja, dat. Ja, het is een beetje sensatiegericht. Ja. Het is natuurlijk wat daar gebeurt. Ik denk dat er weinig Britse burgers blij mee zullen zijn. Zeker gezien de consequenties. Maar als je het dan zo hoort, dat heb jij ook wel thuis. Ja, dit is toch lekker. Niet wat er gebeurt, maar de manier waarop er verslag gedaan wordt. Ja, ik wou het zeggen. Het is niet mijn stijl, maar ik kan er wel van genieten. Mogen we onderhand concluderen, dit is wel de Britse media, maar ook Britse politiek? Ja, we genieten natuurlijk al heel erg lang van hoe politici in het Lagerhuis zich gedragen. Dat is zo anders dan bij ons. En het wat ik heel grappig vind, is dat het dus inderdaad soms keihard kan zijn, maar toch nog een soort van beleefd. Je denkt, wat zegt hij nou? Hij zegt echt iets heel naars. Ja. Maar ik moest wel weer even terugdenken aan het akkefietje bij ons in de Tweede Kamer met Baudet die Kaag aanviel. Naar aanleiding van die situatie hebben wij in Kidsweek een stuk geschreven over de regels in de politiek. Hoe moet je je gedragen? Waarom praat je tegen de voorzitter en niet direct tegen je politieke opponent? Want ik vind wel heel erg belangrijk dat de mensen die wij op televisie zien, dat die zich een beetje gedragen. Want net zoals bij voetbalwedstrijden, als mensen inderdaad enorm vals spelen of hard, ruw op het veld zijn, dan gaan kinderen dat imiteren op hun eigen voetbalclub. En ik denk dat dat met politici net zo is. Dus gedraag je een beetje en hou het beleefd. Dan moet je wel elke week een stuk schrijven op het moment. Nee, maar je kunt er niet genoeg aan. Een 24-uursblog bij gaan houden, zo onderhand. Nou, de Britse politiek behandelen we overigens niet in Kidsweek, hoor. Dat is iets te ver van ons bed. Nee, maar Want jij zegt, daar worden ook harde uitspraken gedaan. Maar op de een of andere manier oogt het dan tot beschaafder. Een soort van beleefd, het accent. Het is filijn, maar toch met de lange zinnen, met veel woorden. Ja. En dat is denk ik ook waarom we ervan genieten. Maar toch ook wel op de man. Of vrouw. Ja, het is een enorme chaos daar. Ik ben ook weer blij met ons bestel dat als er dan een keer een regering valt, dat er dan rechts verkiezingen moeten komen. Dat staat natuurlijk niet. Ze hebben nu weer een nieuwe premier die is gekozen door een heel klein deel van de bevolking, namelijk de leden van de Conservatieve Partij. Mm-hmm. Ja, en die kan nu weer gewoon een tijdje doorrotzooien totdat die 5 jaar voorbij zijn. Ja, misschien word ik een beetje een eigenheimer, maar ik ben weer blij met Nederland dan. Ja. God, ik dacht dat jij je luik altijd opendeed. Dan zie je allerlei dingen waardoor je denkt, is hier zo gek nog niet. Nee, maar ja, als je kijkt naar hoe de media ook met... je kunt het ook hebben over de mediadynamiek hier in eigen land. Maar even om het daar te laten. We weten dat de Britse media ook onomwonden kunnen oordelen over dingen. Hoon Ali zat hier van de week en die zei... is ook wel vanaf het begin af aan heeft zij ook geen kans gekregen. Eigenlijk vanaf het moment dat zij aantrad. En misschien wel om die reden. Omdat het een hele smalle democratische legitimatie is voordat zij daar zit. Ja, ze is lid van die partijen en die partijen hebben haar gekozen. Maar de gemiddelde Brit heeft er niks over kunnen zeggen. Ik kan me voorstellen dat dat een rol speelt. Ja, maar het werd natuurlijk bijna als een slap aftreksel van Thatcher neergezet. Ja, ook een beetje door haarzelf natuurlijk. Dat ze zelf wel degelijk ook. Iemand heeft daar zelf wel de hand in. Ja, althans, niet alleen maar dat maakt wel uit. Als je zelf die vergelijking trekt, dan gaan de media dat natuurlijk ook doen. Ja. En de vraag is dan nu meer niet of ze die 5 jaar, maar tot wanneer ze nu nog blijft zitten, toch? Ja, ik denk dat of niet? Ik lijkt me dat het niet heel erg lang meer kan gaan duren. Ik ben geen politiek deskundige in Engeland, dus ik kan het niet zo goed beoordelen. Ik zou zeggen, hou gewoon een keer verkiezingen daar. Lijkt me heel gezond, na alles wat daar gebeurd is. Ja, volgens mij is de regel dat ze in het eerste jaar geen motie mogen indienen tegen dus haar in dit geval. Dus dan kan ze volgens mij alleen zelf opstappen of de eer aan zichzelf houden. Maar waarom ik zo net nee zat te schudden is omdat ik inderdaad me afvraag in hoeverre krijgt iemand een kans. Is dit setting up for failure of voor succes? En ik denk dat het eerste waar is. Toch geen wel kans ook. Gekregen. Nee. Maar de plannen waren natuurlijk ook wel gelijk werden door alle economen neergesabeld. Tuurlijk, hè, dat het geen goede plannen waren en dat meteen alles inzakte, de beurzen, noem maar op. Dat is niet goed, dat is misschien wel onacceptabel. Maar ik vraag me wel af in hoeverre, en dat geldt ook voor Nederland, in hoeverre mag je als politicus een fout maken? Of word je dan meteen afgefakkeld en moet je vertrekken? Krijg je nog de kans om te leren van je fouten? Vind ik ook een hele belangrijke les om te laten zien aan mensen en aan kinderen van fouten maken is heel menselijk, dat doen we allemaal. Een fout op een dusdanig positie is natuurlijk vele malen pijnlijker dan als ik een fout maak of jij. Maar we maken ze allemaal. En ik denk dat het antwoord niet altijd is, of het beste antwoord is niet altijd, ga dan maar weg. Nee. Want dan komt de volgende die weer een fout maakt. En dan zit je totaal verkrampt je werk uit te voeren. Omdat als je één misstap maakt, mag je vertrekken. Zij heeft natuurlijk in het begin, was de kritiek er al meteen. En ze bleef wel heel dwars en koppig. Dat is iets wat ik ga niet plannen terugdraaien, ik ga excuses niet aanbieden. Ja, dat klopt. Dus in dit specifiek geval... Ook leerzaam wellicht, maar... Zou je kunnen denken, hey, dit is ook inhoudelijk gewoon echt een grove fout en dat ze anders aan moeten pakken. Maar in zijn algemeenheid denk ik, joh, zouden we niet wat ruimte moeten laten voor falen. Gewoon lekker falen samen. En daarvan leren. Analyseer het wel, maar geef iemand ook nog wel een kans. Ja. Overigens, toen ze de excuses had aangeboden, ik vond de prachtige Britse uitdrukking ook weer, you can't unburn the toast. Ja. Als vanuit de oppositie. Ja. Van, leuk die excuses, maar we kopen er niks voor. We blijven nog even in Groot-Brittannië. Van de week van Liz Truss naar de week van reptielen. Gisteren, dit nieuwsuur-item leverde het op over de Britse complotdekker David Icke. Icke staat als spreker aangekondigd op de demonstratie Samen voor Nederland op de Dam. Hij is de afgelopen dagen bekend geworden vanwege zijn theorieën over reptielen die aan de macht zouden zijn, wat velen opvalten als antisemitisch bedoeld. Ja, Thijs van der Brink, we hebben het de afgelopen dagen veel gehad over wel of niet aandacht geven hier aan tafel, ook in het mediaforum, aan Baudet en zijn reptiele verhaal. Nu is er dat verhaal van David Icke, waar hij ook wel warme banden mee onderhoudt. Geldt daar hetzelfde voor, wat jou betreft? Ik zou daar terughoudend mee zijn. En als je het doet, moet je het vooral goed doen. Dat wil zeggen dus niet zomaar uitzenden, maar deskundige mensen erbij, wat Nieuwsuur gisteren ook deed. Bart Wallet zat daar, geloof ik. Mm-hmm. Die was de dag ervoor, ook in ditste dag. Die weet daar heel veel van. En laat die mensen gewoon uitleggen wat er aan de hand is. Ik bedoel, negeren heeft ook geen zin, omdat die complottheorieën bestaan en het internet, daar gaan ze als een malle rond. En die mensen die weten echt hun eigen doelgroep wel te bereiken. Dus als de gewone media dan zeggen het bestaat niet, lijkt mij geen goede oplossing. Ik ben zelf net weer naar Amerika geweest en ik ben daar ook bij complotdenkers op bezoek geweest. En hebben ook wel de afweging gemaakt, moet je daar nou aandacht aan aangeven. Het waren wel de maar mensen. Maar natuurlijk die... vaak gezegd, je maakt het alleen maar groter op die manier. Ja, dat vraag ik me af. Zouden er nou echt Nederlanders zijn die nu ineens denken van, oh, maar we worden door reptielen geregeerd? Daar kan ik me heel weinig bij voorstellen. Het is vaak zo absurd. Dat als je, denkt je het van... vond, dan vond je het al waarschijnlijk. Ja, en dan wist je het ook al wel. Dus wij zijn ook in Amerika gewoon wel wezen kijken bij die mensen die ook in het Capitool hadden gestaan. Hè. Dus ze spelen wel degelijk een rol in de samenleving, hoe bezorgd je daar ook over kan zijn. En dan wel heel duidelijk inkaderen van, dit is wat hij zegt. Het slaat nergens op, of dit slaat nergens op. En dan denk ik dat het wel gewoon goed is om het te laten zien. Als je het op een goede manier inkadert. Ja. Henrike? Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat het helemaal geen zin heeft om dit soort mensen te cancelen of niet te laten zien. Want inderdaad, die ideeën die gaan toch wel rond. Ja. En als je het van context kan voorzien, nou, gewoon helemaal eens met wat je net zei. Ja, maar er is nu een discussie over of die... Precies, of je überhaupt mag komen. Ja, dat vind ik wel relevant. Laten we daar maar gewoon met z'n allen naar kijken. Kunnen we dit verbieden? Willen we het verbieden? En doe dat dan volgens de regels van de rechtsstaat. Dat vind ik wel heel gezond. Maar dan krijg je dus dat de vrijheid van meningsuiting toch een heel groot goed is. Zeker en terecht. Dus dan moet de rechter vervolgens maar oordelen. Om hem te weren. Ja, maar laat de rechter daar maar een uitspraak over doen. Ja. Dat lijkt me heel gezond. Maar het oproepen tot iemand niet willen binnenlaten, of in ieder geval een spreekverbod? Die oproep mag je doen, maar de beslissing ligt echt bij de rechter. Zo doen we dat in de rechtsstaat. En ik vind het heel goed dat mensen zich daartegen verzetten. Ik vind het ook heel enge theorieën, dus doe dat vooral. Maar niet nou de burgemeester zomaar zonder juridische basis laten beslissen dat niet kan. Dat lijkt me ongezond. Dat kan ook niet, nee. Hebben jullie er met Kids Week eigenlijk over geschreven? Nee. Nee, helemaal niet. Is dat ook een bewuste keuze geweest of niet? Nee, eigenlijk niet. We hebben het er gewoon niet over gehad. Nee. Maar ja, over reptielen is natuurlijk... We schrijven wel vaak over reptielen. Dus ja, dat wil zeggen. Dieren doen het altijd goed. Dieren maar altijd deze context goed. Is toch net, eventjes, net even anders. Wel ingewikkeld. Lotte, vanuit niet-media perspectief zeg je... Nou, vanuit media wijsheid perspectief weer het belang van mensen, kinderen en volwassenen leren. Waar kijk je naar? En wie is de afzender van een bepaald filmpje? En weet dat je als je naar een bepaald filmpje kijkt, dan dat je in een algoritme komt waarin het waarschijnlijk is dat je steeds verder dit soort berichten krijgt. En weten wat nepnieuws is en wat echt nieuws is en je bronnen verifiëren. Ja, dat is ook hier weer heel erg aan de gang. Dan gaat gang, het jou niet over het publiek spreken, maar wat die Ike inhoudelijk zegt. En ja, hoe je dus dat ik, moet ja, duiden. Ja, ja, zeker. Helder. Dank jullie beiden. Thijs van der Brink en Rieke, tot snel weer. Graag gedaan. NPO Radio 1. Het is inmiddels 10:30. Dorot Megens is hier voor het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf in Heidhuizen in Limburg worden 300.000 kippen gedood nadat daar vogelgriep is vastgesteld. Het ministerie van Landbouw spreekt van de grootste besmetting tot nu toe. In de buurt van het besmette bedrijf in Heidhuizen liggen geen andere pluimveebedrijven. Het Oekraïense energiebedrijf waarschuwt voor elektriciteitstekorten in het hele land. De bevolking is gevraagd om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken. Rusland valt sinds anderhalve week de energievoorziening aan in Oekraïne met kamikaze-drones en raketten. Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning weer voorrang geven bij de toewijzing van een huurhuis. Dat vindt de Adviesraad Migratie. Al jaren stagneert de uitstroom van statushouders uit AZC's. Daar wachten nu zo'n 17.500 mensen op een woning. En goed nieuws voor gepensioneerden. Door de gestegen rente staan de 5 grote pensioenfondsen er beter voor en kan er volgend jaar wel eens geïndexeerd worden. Volgende maand wordt daarover een knoop doorgehakt. Dankjewel, Dorald. Dan weer naar Tim Schaap voor het verkeer. Weggebruikers op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam zijn een half uur langer onderweg tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. Daar staat een kapotte auto en 2 rijstroken zijn dicht. Wat verder opvalt is de A28 Groningen-Zwolle. Bij afrit Staphorst zijn wegwerkzaamheden bezig. Verkeer moet daar over de vluchtstrook. Hou rekening met een half uur aan vertraging of rij om via Emmeloord over de A7, de A6 en de N50. Tot 11:30, Hélène Plag. Een nieuwe stem hier aan tafel van acteur Rob Verheijen, die u waarschijnlijk kent van tv-series De Luizenmoeder, Familie Kruis, heel lang geleden van GTST. Wie is de Mol als kandidaat natuurlijk. Rob, welkom. Dank je, dank je. Goedemorgen. Wij gaan straks met jou praten over de nieuwe voorstelling As You Like It. Zeker. Een kindervoorstelling van Shakespeare. Mm-hmm. Hoe blij ben je dat de première erop zit? Heel erg opgelucht. Ja, het was een hele fijne première. We hadden hard gewerkt tot die tijd om het helemaal goed te krijgen. Het was in de stad Schouwburg, dus dat geeft ook altijd wel een extra soort druk. Mm-hmm. Dat je denkt, oh, het moet wel goed zijn. Maar het was een hele fijne première. Mensen waren heel enthousiast. Daarna lekker even een borreltje gedronken. En toen even aflopen. Even, ja, precies. Ik begreep ook dat dat je nu pas in staat was om in een soort aanspreekbare vorm hier aan tafel te zitten. Daarvoor niet. Ja. Misschien goed om te zeggen, en leuk ook om te zeggen, dat toen wij allebei zo'n 18 jaar waren, dat wij samen een jaar heel intensief en hard hebben gewerkt op de toneelacademie in Maastricht. Ja. Waarbij uiteindelijk ons hele klasje is afgewezen. Ik kan me echt nog herinneren dat wij als klas met 8 mensen voor een commissie moesten verschijnen na een jaar keihard gewerkt hebben. En dat zij ijskoud tegen ons zeggen, jullie zijn allemaal afgewezen. Ja. Toen konden we ons boeltje pakken. We waren eigenlijk een beetje te soft en te menselijk. Ja, we waren precies. te aardig voor elkaar. Voor de verschrikkelijke school. Ja. Vond je het een verschrikkelijke school? Ik vond het eigenlijk een verschrikkelijk jaar. Ik was blij dat ik naar Amsterdam kon. Ik wou net zeggen, ieder is zijn weegs gegaan, zo gezegd. En daar heb je ook de man van je dromen ontmoet. Zeker, dus het is allemaal goed gegaan. Ik ben hier terecht gekomen. Daar gaan we het gesprek niet over hebben, hoor. Maar mochten er opmerkingen vallen, weten luisteraars in ieder geval dat we elkaar al wat langer kennen. Ja. Spraakmaker had u natuurlijk al gehoord, Lotte de Bruin van NL Digital, waarin we het gaan hebben straks over manieren hoe we het tekort aan ICT'ers bij de overheid, maar zeker ook daarbuiten, zouden kunnen oplossen. Maar nu eerst een andere beroepsgroep, de huisarts. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Hallo. Ik ben Hugo Hardeman, ik ben huisarts in Andelst-Herveld. En ik nodig je uit om in onze praktijk mee te komen kijken, om te kijken hoe het bij de huisarts gaat. De huisartsen zijn de enige beroepsgroep die geen handtekening zetten onder het integraal zorgakkoord van minister Kuipers. Ze hebben het te druk en vinden dat er te weinig garanties zijn dat dat beter gaat worden. Voor we naar de praktijk van Hugo Hardeman gaan, eerst naar Aart Verdaasdonk van de Landelijke Huisartsenvereniging. Want hij legt uit hoe het contact met patiënten de afgelopen jaren noodgedwongen steeds zakelijker is geworden. Het was vroeger zo, nou lijk ik heel oud, dat een huisarts als bijvoorbeeld een patiënt een zware operatie had gehad, even een belletje deed of even langskwam. Maar door de tijdsdruk en door alle andere taken die de huisarts er nu bij krijgt, heeft hij daar misschien helemaal geen tijd meer voor. U bent zelf ook huisarts. Krijgt u wel eens knorren op het spreekuur van dokter, waar was u? Inderdaad, dat krijg ik wel eens. En ik vind het een slecht argument om te zeggen dat ik geen tijd heb, omdat ik te druk heb. Want druk is een emotie, zeg ik altijd maar. Maar ja, het wringt soms wel. En natuurlijk kun je dat ook uitleggen aan de patiënt waar het dan aan ligt. Maar ja, ik zou willen dat ik dat niet hoef uit te leggen. Ook Hugo Hardeman spreekt niet meer elke patiënt die een operatie heeft ondergaan. Maar voor één groep probeert hij altijd veel tijd in te ruimen. Ja, we zijn nu hier, staan we voor de deur van een patiënt van mij. Dat is een patiënt met uitbehandelde kanker. Het ziekenhuis kan niks meer voor hem doen. En ik ben nu, zijn laatste fase van zijn leven zo prettig mogelijk te laten verlopen. Te zorgen dat de pijn en de problemen verder binnen de controle blijven. Vind je dit moeilijk? Nee, dit vind ik niet moeilijk. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik hier de tijd voor heb. Dus een van de redenen waarom ik de hele dag aan het rennen ben, om overal snel en efficiënt doorheen te jakkeren, is om te zorgen dat ik hier even rust heb. Rust in tijd, maar ook rust in mijn hoofd, om even goed te kunnen horen hoe het hier gaat. En lukt dat altijd? Ja, ik zou willen dat ik daar ja op kon zeggen. Dat lukt meestal wel, maar niet altijd. En is deze zorg ook ergens gevangen in regels? Staat hier officieel om iets voor? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik ben hier niet aan allerlei bureaucratische regels gebonden. En als dat wel zo was, dan zou ik daar lak aan hebben. Ja. Hans is al jaren patiënt van Hugo Hardeman. Ze hebben samen al veel meegemaakt en kennen elkaar goed. Ik zie dat hij ligt te slapen. Dus ik heb de code van zijn sleutelkastje. Dus daarmee hoef ik hem in ieder geval niet beroerd wakker te maken. Hallo. Hey. De dokter. Word rustig wakker. Oh, jij komt van diep, of niet? Behoorlijk, ja. Ja, ik zie het. Hans heeft de afgelopen dagen veel pijn gehad. Ja. Kijk, je hebt geen beweging, dus dan kun je ook niet verwachten dat je weer over het hek springt. Ja. De huisartsenvereniging. Wat mij opviel, was dat Hugo Hardeman zei, ik heb de hele dag gehaast om voor deze patiënt tijd te hebben. Is dat goed of eigenlijk zorgelijk? Ja, dat is heel herkenbaar, maar het is natuurlijk zorgelijk. Dat wat je net beschreef en wat je net zag bij Hugo Hardeman is dus echt wel iets wat ontzettend belangrijk is voor de huisartsenzorg. Dat willen we, daar zijn we goed in, daar zit onze kracht. Maar daar komen we dus niet altijd aan toe. Wat zou daar de oplossing voor zijn? De oplossing zou daarvoor zijn dat wij goed betere afspraken maken met onze collega's waar wij nou wel van zijn en waar wij niet van zijn. Zodat jullie gewoon tijd hebben voor ons echte werk, de huisartsenzorg. En wie zijn die collega's dan? Dat zijn alle collega's waar wij mee samenwerken. Dat begint bij de wijkverpleging of bij de verzorgingshuizen of bij de verpleeghuizen. Maar ook bij de geestelijke gezondheidszorg, bij de ziekenhuizen. Alle collega's waar wij mee samenwerken en de zorg rondom de patiënt doen. Wat verwacht u eigenlijk van een dokter, van een huisarts? Nou, in principe wacht ik van hem dat hij weet wie ik ben. En zo is mijn situatie dat hij goed weet wat er aan de hand is. En weet de dokter dat? Dat weet hij zeker. Is dat fijn? Ja, niks extra's uit te leggen. Denkt u dat iemand u kan begrijpen wat u nu doormaakt? Niet zo snel. Het is verdrietig, hè? Ja, maar dat is de hele situatie. Ja. Het staat niet op zich, hè? Nee. Nee. Zie je wat gebeurde? Ja. Wat dat betreft, genoeg meegemaakt. Ja, er is veel gebeurd, hè? Ja. Ja. Hans is helaas dit weekend overleden. De familie heeft toestemming gegeven om de opnames toch te gebruiken. Ja, weet je, in deze fase van je leven zijn dingen niet meer klein of onbetekenend. Weet je, alles is belangrijk. Alles is, weet je, ook zo'n week meer pijn hebben. Ja, dat zet de hele zaak op scherp. Moet je hier nou even van bijkomen? Ja. Dit heeft even een paar minuten nodig voordat ik weer met de volgende klus door kan. Ja, dan kunnen we een mooi stukje auto rijden en dan is het weer klaar. Morgen zoomen we ook even in op het probleem dat steeds meer huisartsen stoppen. Hugo Hardeman kan wel begrijpen dat zijn collega's het bijltje erbij neergooien. Dus op een goed moment bereik je een punt van, nou ben ik er klaar mee. Ik kan me dat wel heel goed voorstellen dat dat bij collega's zo is. Ja, ook weer bijzonder om te horen hoe belangrijk dus die vertrouwensband is tussen huisarts en patiënt. Dat je elkaar ook moet kunnen kennen. Een verslag hoorde u van Anne van der Veen. En dan gaan we van de tekorten bij de huisartsen, waar de serie deze week om draait, naar de tekorten aan personeel in de ICT. Daarvoor hebben we Lotte de Bruin dus uitgenodigd, onze spraakmaker van vanochtend, directeur van NL Digital. Dat is een collectief, een grote verzameling van allerlei digitale bedrijven, de digitale sector. Lotte, als gebrek aan personeel nou het enige probleem was, maar er is ook al jaren een gebrek aan kennis. Nieuwsuur meldde gisteravond ook dat de afgelopen 2 jaar er 2 keer zoveel risicovolle zwakke plekken bij de software bij gemeentes zijn opgespoord. Nou, we zien het ook weer bij de omgevingswet, die na 10 jaar na aankondiging opnieuw is uitgesteld om ingevoerd te worden. Met de reden, de ICT is nog lang niet op orde. ICT-projecten en de overheid. Het lijkt een lang, turbulent en vooral ongelukkig huwelijk. Tussen 1 en 5 miljard euro. Zoveel verspilt de Nederlandse overheid jaarlijks aan ICT-mislukkingen. De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld tot juli volgend jaar. Die wet moet het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen gemakkelijker maken. Maar de ICT-problemen zijn nog altijd niet opgelost. ICT en de overheid. Oh jee, hou maar op. Maandag las ik dat het helaas niet gaat lukken om de BTW op groente en fruit naar 0% te brengen. Het IT-systeem van de Belastingdienst krijgt het niet voor elkaar om voor 2026 ergens diep in de harde schijf een 6 in een 0 te veranderen. De automatisering bij Defensie rammelt aan alle kanten. En dat is al jaren zo. Het lijkt alsof de overheid er een abonnement op heeft dat ICT-projecten mislukken. Ja, dan zou je denken, aldoende leert men. Maar Lotte, ja. Hoe komt het, denk je, dat we dit soort verhalen over mislukte ICT-projecten maar blijven horen? Ja, zo, ik moet een beetje gniffelen om hoe het wordt aangezet. Het is natuurlijk allemaal hele spannende, pakkende titels waarbij het middel de schuld krijgt. ICT krijgt de schuld van dat ongelukkige huwelijk. Ik denk persoonlijk dat het een andere oorzaak heeft, namelijk kennis en gebrek aan mensen die daar ook echt iets aan kunnen doen. Ja, dus gebrek aan ICT-kennis? Gebrek aan digitale vaardigheden. Ja, de vorige keer dat ik hier zat, had ik het over dat er 80.000 vacatures zijn. Inmiddels zitten we op 110.000 vacatures. Ja. Er is geen sector die een grotere krapte heeft dan de digitale sector of digitale vaardigheden. Mm-hmm. En dat is ook wat je hier ziet. Het ging over de Belastingdienst, waarbij die BTW-verlaging niet doorgevoerd kon worden. Het heeft natuurlijk niks te maken met het IT-systeem. Het heeft ermee te maken dat er geen mensen zijn om dat te doen. Er lopen, ze hebben volgens mij 2400 mensen nodig bij de Belastingdienst met IT-vaardigheden of digitale vaardigheden. En in de tussentijd lopen er 900 weg. Dat maar is de reden waarom je dat niet kunt verwerken. Dat tekort aan mensen. Maar als je kijkt, er worden plannen gepresenteerd. Die moeten dan binnen een bepaalde periode worden gerealiseerd. Als ik NRC even citeer, die hadden eerder ook artikel over de overheid en de ICT-projecten. Ja. Zich een aan moedwillige blindheid grenzend optimisme bij verantwoordelijke bestuurders die in digitale verbouwingen een kans zien om snel politieke dromen te verwezenlijken, maar weinig willen begrijpen van de soms enorme inspanning die dat vergt. Dan heb je het toch over aan de bovenlaag, zeg maar, een gebrek aan kennis. Dat is het tweede probleem. inderdaad. Je hebt echt, dus het eerste gaat over de mensen die het ook daadwerkelijk kunnen doen, meer de uitvoering. En het tweede probleem gaat over, heb je beleid? Ligt het in de hele organisatie aan de juiste tafels? Of is het iets wat wordt weggestopt bij systeembeheer, wat een superbelangrijke rol is, maar je wil juist ook dat een bestuurder of een manager of een CEO dit aan tafel, op zijn tafel heeft liggen en vaak bespreekt. Net zoals dat je HR bespreekt of financiële cijfers bespreekt, moet je het hier ook over hebben. En dan moet je een strategie en een visie op hebben. Maar dan dat dus is ook realistisch zijn over invoering van ja, natuurlijk. Systemen. Je moet van tevoren toetsen of iets haalbaar is, ja of nee. Wij pleiten ook echt al heel lang voor een uitvoeringstoets. Zeker als het gaat om projecten binnen de overheid. We zien zo vaak dat het misgaat. Er wordt veel over geschreven. Maar dat ligt, dat is een weeffout die helemaal in het begin ontstaat. Bij de planning, bij een onrealistische verwachting, binnen een te korte tijd. En dan zit je nu met de gebakken peren. En dan wordt er gewezen naar de IT-systeem zelf, hè, of de digitalisering zelf. Maar dat is natuurlijk, dat is het niet. Dat is het niet. Nee. Het gaat om die twee lagen. En we hebben er ook wel eens onderzoek naar gedaan. En die overschatting van bestuurders is inderdaad heel spannend. Want we hebben uitgevraagd van bij hoeveel bedrijven ligt dit op tafel? Wordt dit besproken op het allerhoogste niveau? Nou, dat is onder de 10%. Vervolgens is iedereen heel erg leunen ze op expertise van buitenaf. Prima, weet je, dat kan. Maar als je dan de vervolgvraag stelt, in hoeverre voel jij je comfortabel om beslissingen te nemen over digitalisering? Dan zegt iedereen, ja hoor, ja, dat durf ik wel. En dat vind ik dat is wat je hier ziet. Je maakt beslissingen ergens over waarvan de maatschappelijke impact enorm is. Ja. Zeker als het gaat om overheidsprojecten. Maar je hebt niet de expertise aan tafel zitten of bij jezelf om te kunnen overzien, om te kunnen inzoomen, uitzoomen. Wat betekent dat vandaag en wat betekent dat aan het einde van zo'n project? Ja. En wat zijn de stappen tussendoor? Iemand schreef ook mooi in een interview of in een artikel, je gaat niet in een auto rijden die niet af is. En dat is wel wat er wordt gevraagd als het gaat om de omgevingswet of om het aanpassen van de belastingen. Dat werkt niet. Maar zitten dan eigenlijk gewoon de verkeerde mensen op de verkeerde plekken? Of is het zo, mensen zitten daar al en die hele digitalisering, die is, zeg maar even tussen aanhalingstekens, op ons afgekomen. Ja. En misschien, we hadden het er net al over van die jonkies, dat is een tweede natuur om dat te doen. Maar de mensen die daar nu zitten, nog niet, bij hun nog niet? Of is dat te simplistisch bekeken? Of het op ons af is gekomen, ik durf dat inmiddels niet meer te zeggen. Misschien 10 jaar geleden kan je dat nog zeggen, maar nu, vandaag de dag, iedere krant die je openslaat, het gaat overal wel over digitalisering. Dus ik vind dat hoog op de agenda moet staan. Nog niet bij de CEO's en dergelijke genoeg hoorbaar is en dat daar genoeg kennis is. En dat heeft misschien ook wel te maken met dat het iets heel engs lijkt, ingewikkeld of wat ook. Maar ik denk dat we veel meer moeten kijken naar wat de toepassing van digitalisering kan betekenen voor ieder bedrijf. Het is een kans, het is een middel. En daar moet je je over laten bijscholen. Hey, je kennis is al heel snel achterhaald. Of het nou gaat om financiën of om digitalisering. Weet je, je moet jezelf uitdagen om bij te leren. Dat geldt ook voor dit onderwerp. Ja, ja. En dat begint dus op school, maar dat houdt nooit op. Nee. Rob, je kan je inschrijven hoor. Het is echt heel leuk. Ik zag jou nog net niet onder tafel duiken. Ramp die nee, bestaat. Nee. Zweet kan helemaal fan worden. Mijn inlogcodes en dat soort dingen. Ja, ik ben echt een ramp. Ja. Maar zit je ook niet op socials en dergelijke? Nee. Ik heb enorme internetangst. Ja, ik laat het allemaal lekker voor wat het is. Waar zit dat in dan? Weet ik niet waar dat door komt. Ik denk de hele tijd, als ik iemand niet, zeg maar, tegenover me heb zitten, vind ik het heel moeilijk om het tot me te nemen. Dus ik denk altijd, ik klik op de verkeerde dingen. Ik heb de verkeerde. Ik denk altijd, ik weet te weinig waardoor ik de foute beslissingen neem. Dat is het niet. Maar gebruik je ook geen navigatie-apps? Nee, het is niet een soort principe-ding hoor. Ik gebruik ook wel navigatie-apps. Het is ook digitaliseren. Tuurlijk, een fantastisch middel om van A naar B te komen. Zeker. Nee, maar ik heb er ook niks tegen. Ik heb alleen een soort genetisch iets waardoor ik er niet mee om kan gaan. Waarbij Rob eigenlijk zegt, ik heb te weinig kennis, dus ik neem de beslissingen niet. Zijn er dus nog net te vaak mensen die geen verstand hebben, maar de beslissingen wel nemen. Ja, en ik zou willen dat ze dan de nieuwsgierigheid hebben, of in ieder geval de urgentie voelen door de impact van dit soort dingen. Van, ik moet mezelf laten bijscholen. Ja. Even over dat tekort aan personeel. Ja. Kort geleden is daar ook weer onderzoek naar gedaan. Jij gaf net ook al de cijfers. Je ziet dan dat dat ook effect begint te krijgen bij alle projecten, dat het steeds meer voelbaar wordt. Uit een onderzoek blijkt dat meer dan 75%, dus 76% van de overheden inmiddels vastlopen met IT-projecten, omdat er gewoon geen mensen zijn die de klus kunnen klaren. Ja. Wat zijn de consequenties daarvan dan? Nou, dat zie je dus, dat projecten vastlopen, ja. Dat dingen uitstel nodig hebben. Dat we niet de deadlines halen die we met elkaar hebben afgesproken. En dat is op overheidsniveau, maar dat gaat ook over veiligheid. Er is een waanzinnig ambitieus cybersecurity plan neergelegd. Er komt wetgeving vanuit Europa die, denk ik, heel goed is voor de duidelijkheid, voor de kaders. Maar voor de uitvoering daarvan zijn ook weer mensen nodig. Zowel aan de overheidskant, voor de controle, voorkomen, noem maar op. Maar ook aan de implementatiekant bij bedrijven. Want het betekent dat je als bedrijf een bepaalde dingen moet gaan houden. Mm. Daar moet je wel mensen voor hebben. Dus het is hier niet echt nu op schakelen, betekent iets voor onze economie en voor onze maatschappij. En dat moet nog een beetje doordringen hier en daar. Nou, ik vind dat wat jij nu, waar je aan refereert, waar minister Jezulkus dus mee kwam, dat cybersecurity plan, daar wordt ook melding van gemaakt dat er een groot tekort is aan cybersecurity specialisten. Ja. En natuurlijk moet je die plannen maken, maar als je eigenlijk dus nu op voorhand weet, we hebben de mensen er niet voor, dan presenteer je een plan. Dan kun je er bij wijze van spreken vergif op innemen dat het dus niet gaat verlopen zoals het moet gaan lopen. Ja, dus er zou in ieder geval een parallelplan, en dat is er wel, maar dat gaat me gewoon niet snel genoeg, moeten zijn over om- en bijscholing. Ja, dat is een andere rol die ik heb. Naast dat ik directeur ben ik ook ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT. Waarbij daar wordt expliciet naar verwezen, hè, in dit plan ook. Ja, klopt. Wat van jullie wordt verwacht. Ja, dus wij richten ons echt op zo snel mogelijk en zo goed mogelijk om- en bijscholen. En kijken naar dat onontdekte talent. Want we zitten allemaal te kijken naar wat er van school komt of wat dan ook. Maar met om- en bijscholing kan je ook heel goed iemand die bij een bank heeft gewerkt of bij een agrarisch bedrijf heeft gewerkt, omscholen tot een rol of een functie waar meer vraag naar is. Dus je moet anders leren kijken naar de arbeidsmarkt, naar onontdekt talent. En je moet er echt moeite voor doen om die naar je toe te halen. Mm. Dus daar zijn we mee bezig vanuit dat ambassadeurschap. Om maar zo wat snel gebeurt er mogelijk dan concreet? Nou, er zijn heel veel fantastische regionale initiatieven. Dus neem Make IT Work als voorbeeld. Of Tech Me Up. Dat zijn initiatieven die in de regio zorgen dat je mensen omschoolt. In het geval van Make IT Work is het dus iemand die geschiedenis heeft gestudeerd of media, wat dan ook. En die denkt, ik wil eigenlijk nog eventjes in een verkort traject wil ik mijn kennis bijspijkeren op digitaal vlak. Dus bijvoorbeeld op het gebied van cybersecurity specialist. En die gaat dan samen met de hogeschool, met een bedrijf en zelf leg je wat in. Hè? Dus er zit echt wel ook een financiële consequentie aan. Je hebt daarna een baangarantie en zo zijn er heel veel mensen die dus worden bijgeschoold en omgeschoold. Maar die mensen moeten zichzelf melden of wordt er actief gezocht? Nee, er wordt ook wel echt actief gezocht. Dus vanuit de hogeschool wordt dat gedaan, vanuit de regio waar ze in zitten, vanuit de bedrijven wordt er naar gekeken om zo juist dat vraag en aanbod sneller naar elkaar toe te brengen. Maar dan heb je het niet over de 110.000 mensen die we nodig hebben. Dus het zijn heel veel dingen die bij elkaar optellen, moeten zorgen dat we binnen hopelijk 4 jaar daar iets aan hebben gedaan. Mm. Maar dat is niet snel genoeg als je hoort wat er allemaal gebeurt en waar we allemaal op zitten te wachten qua uitrol van belangrijke processen. Maar hoe zou het sneller kunnen? Ja, hoe meer aandacht hiervoor, hoe beter. Hoe meer scholen hieraan meedoen, hoe beter. Hoe meer bedrijven zich hiervan bewust zijn en dus ook bijvoorbeeld op scholen gastlessen gaan geven om maar tussen de oren te krijgen hoe belangrijk het is. Dan ben ik ervan overtuigd dat je dat kunt halen. Maar of dat is dan allemaal op langere termijn. Ja. Als je nu op die scholen investeert, ik denk dat het belang daarvan zeker, jij gaf net aan, het belang wordt kennelijk nog niet door iedereen erkend. Nee. Anders zou dat meer op scholen zijn. Nee. Maar dan heb je het over de toekomst. Die vacatures zijn er nu. Zo'n vergezicht van 2027. Ja. Dan heb je het dus over honderdduizenden kinderen die niet die vaardigheden hebben meegekregen. Dus dat is een gat. Ik weet niet of we dat nog kunnen inhalen. Wat ik weet is dat we nu alle zeilen bijzetten voor die om- en bijscholing. En dat moet je doen vanuit de overheid, dat moet je doen vanuit het bedrijfsleven. En als individu ook zeggen van ik vind dit super interessant, ik wil hier iets mee. En dan is ieder persoon die we kunnen om en bijscholen is er één. En daar zijn we blij mee. En we kijken vooral naar welke regionale initiatieven goed werken om die op te schalen naar misschien wel een nationaal plan of vooral te versterken. Want in de regio gebeuren heel veel goede dingen. Je moet vooral niet alles weer opnieuw gaan uitvinden, maar versterken wat al goed is. En daarmee ook niet een landelijk plan, want je zou denken de overheid zit aan de knoppen ook. Nou ja, het landelijke plan zit natuurlijk heel erg in mijn rol. Dat je dat coördineert vanuit door uit te zoomen en kijkt naar welke welke verschillende initiatieven zijn er en welke kunnen we opschalen. Dus dat is meer het landelijke. Maar ik denk niet dat het werkt om vanuit, vanuit Den Haag te zeggen, in Groningen moet je dit of dit of dit doen. Nee. Daarvan hebben we geleerd dat dat niet werkt. Omdat daar heel veel verbindingen en netwerken liggen in de regio, tussen bedrijven en scholen en mensen. En dat vindt elkaar veel makkelijker dan dat ik vanuit Den Haag ga zeggen, gij zult dit nu gaan doen. Dat werkt niet. Nee. Hebben we geprobeerd, werkt niet. Dus dat is ook, je moet gewoon flexibel zijn en daar snel op schakelen. En dan willen we binnen 3 à 4 jaar toch ongeveer 40.000-50.000 mensen hebben omgeschoold. En dat klinkt nog steeds als een druppel op een gloeiende plaat. Ja, met de getallen die jij net noemde. Ja, nou ja, de helft is het. Ja. Hè? En kijken of we dat kunnen gaan versnellen. Er wordt ook wel een proef gestart, waarbij er geworven wordt op basis van competenties en ontwikkelingspotentieel, zoals dat dan zo mooi heeft. Heeft iemand het in zich of niet? Nou, Rob Verheijen kunnen we dus afschrijven. Ik heb nog steeds vertrouwen in Rob. De staatssecretaris heeft dat laten weten, Van Huffelen. Ja. Zij is van digitalisering en zegt, zo gaan we het doen. Gaat zo'n proef zo aan de dijk zetten? Want je gaat dus op een andere manier kijken. Niet naar wat heeft iemand op zijn cv staan, maar heb je de kwaliteiten om het te kunnen? Ja, dit sluit perfect aan bij wat ik zei. Je moet op een andere manier kijken naar talent. En als jij de competenties dus in huis hebt om je te kunnen ontwikkelen, dan ben je heel erg geschikt voor die om- en bijscholing. En dan kan je je dus binnen een relatief korte termijn wel die vaardigheden aanleren. En dan kan je weer door. Dus ik denk dat dat heel goed is. Ook vanuit een inclusieve gedachte dat iedereen mee mag doen. Dat je niet de toegang wordt geweigerd tot de arbeidsmarkt door wat je achternaam is. Of je een HBO plus hebt of wat dan ook. Vind ik echt totale waanzin. Je kan heel veel waarde toevoegen als je niet hebt gestudeerd of als je wel hebt gestudeerd of welke buurt je ook uitkomt, dat maakt niet uit. Je moet daar echt anders naar gaan kijken. Want zit daar dan nog, ik las toevallig reacties online op dit artikel, dat was van een techsite en daar stond ook bij van, ja, het is heel veel in Den Haag. Ik hoorde vanochtend ook iemand in een reportage zeggen, die zegt, ja, ik wil in die ICT werken, maar ik wil niet naar Den Haag. En heel veel is Den Haag. Ja, dat herken ik echt niet. Juist sinds corona en dat we allemaal hebben geleerd dat we prima vanuit huis kunnen werken, hebben we juist heel veel mensen juist weer zien vertrekken naar de provincie. En in Groningen heb je een fantastische hotspot. In Eindhoven hebben we dat ook. Overal in het land Hoeft geen obstakel te zijn. Nee, hoeft helemaal geen obstakel te zijn. En je hoeft ook echt niet meer 5 dagen per week naar je kantoor toe. In het kader van duurzaamheid is dat ook een hele onverstandige keuze. Maar dat hoeft helemaal niet. En financieel? Want ze zeggen vaak, als je dus allemaal begint met je carrière, dat kan de overheid prima bijbenen. Maar als je al wat langer aan het werk bent, dan schiet de overheid tekort in salaris. Dat is een uitdaging. Dan is het bedrijfsleven een stuk aantrekkelijker. Maar ik denk ook dat je ervoor kiest, als je bij de overheid werkt, dat je kiest voor een bepaalde maatschappelijke impact en dat daar een ander pakket bij hoort. Net zo goed als dat je gaat werken voor een non-profit. Maar de krapte is zo groot dat ik snap dat daar een soort jacht is op talent. Moet je misschien, als je als overheid zegt, dan moeten we dus kennelijk meer bieden. Ja, we leggen maar dan het af zou tegen ik de bedrijven. Echt ook een beroep doen op de mensen zelf. Van je kiest ervoor om te gaan werken in een organisatie die staat voor de maatschappij en de economie. Ja, daar lever je iets voor in qua salaris, maar je krijgt er ook een heleboel voor terug qua andere arbeidsvoorwaarden. Dus verdiep je daar goed in voordat je dat afschrijft. Je hebt gelukkig maar een kleine verantwoordelijkheid. Heel klein. Bel de politie maar, want ik maak je hartstikke kapot. NPO Radio 1. Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem in Nederland. Mensen die geslagen worden, geschopt. Ja, en alles wat er eigenlijk tussenin zit. Toch blijkt het doen van aangifte voor slachtoffers niet eenvoudig. En soms worden door de politie zelfs afgeraden. Laat vrouwen die naar het politiebureau komen om aangifte te doen in ieder geval niet in de kou staan. Huiselijk geweld, strafbaar, maar niet vervolgd. Je moet eigenlijk al bijna zijn doodgeschoten voordat je iemand ingrijpt. Op NPO Radio 1. Zondagavond om 7 uur. Bij KRO NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de BTW-aangifte. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die BTW-aangifte al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Onlineveilingmeester.nl. de overheidsveiler van Nederland. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, exact software schat. Allemaal automatisch. Oké, okay. Warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. ABN AMRO denkt in deze tijden graag met je mee over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen. En de zakelijke financiering die daar het beste bij past. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Elf uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. De komende maanden trekt acteur Rob Verheijen door het land met de voorstelling As You Like It. Door in Nederland gaat hij dan. Shakespeare is het, maar zo gemaakt dat het voor kinderen prima te volgen is. En dat het ze hopelijk ook boeit. Hoe hij het gedaan heeft en wat hij ervan verwacht, horen we zo van hem. Eerst nu opnieuw vogelgriep aangetroffen. Dit keer bij een enorm groot pluimveebedrijf. Er wordt er meer over in het NOS Journaal met Dorot Megens. Op het pluimveebedrijf in Heidhuizen in Limburg worden 300.000 kippen gedood, omdat vogelgriep is vastgesteld. Het gaat volgens het ministerie van Landbouw om de grootste besmetting tot nu toe. In de buurt van het besmette bedrijf in Heidhuizen liggen geen andere pluimveebedrijven. Sinds oktober vorig jaar zijn vanwege vogelgriep zo'n 6 miljoen kippen en andere vogels afgemaakt, waarvan 1 miljoen preventief. Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning weer voorrang geven bij de toewijzing van een huurhuis. Dat vindt de adviesraad Migratie. Sinds 2018 stagneert de uitstroom van statushouders uit AZC's. Op dit moment wachten daar zo'n 17.500 statushouders op een woning en dat aantal stijgt. Statushouders zijn afhankelijk van de sociale huisvesting. En daar is enorm op bezuinigd en er zijn steeds minder sociale woningen in Nederland. Dat komt door het beleid van de Rijksoverheid. Dat heeft gezegd dat het beter is als de huisvesting overgelaten wordt aan de markt. En dat woningcorporaties een minder grote rol hebben. Gemeenten hebben de verplichting om statushouders te huisvesten. In een aantal gevallen gaat dat goed, maar er zijn ook gemeenten met grote achterstanden. Frankrijk heeft 15 IS-vrouwen en 40 kinderen teruggehaald uit Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië. De vrouwen zijn overgedragen aan justitie. De kinderen worden opgevangen. Het gaat goed met de 5 grote pensioenfondsen. Er werd geld verloren op de beurs, maar dat is door de hogere rente ruimschoots gecompenseerd. Daarom is er voor veel gepensioneerden een verhoging van het pensioen in zicht. Het Oekraïense energiebedrijf waarschuwt voor elektriciteitstekorten in het hele land. De bevolking is gevraagd om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken. Rusland valt sinds anderhalve week de energievoorziening aan in Oekraïne. Niet alleen in Gambia, maar ook in Indonesië zijn hoesdranken verkocht die leiden tot acuut nierfalen en de dood van vooral jonge kinderen. Gisteren werd bekend dat tientallen kinderen zijn overleden aan acuut nierfalen. Nu blijkt dat ook zij hoesdrank hadden binnengekregen met daarin te hoge concentraties gevaarlijke stoffen. In Indonesië is men bang dat die ook in andere medicijnen zitten, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het ministerie van Zorg heeft een tijdelijk verbod ingesteld op de uitgifte van alle vloeibare medicijnen en siropen, totdat duidelijk is in welke medicijnen die twee stoffen dus terecht zijn gekomen. De hoesdranken komen van een bedrijf in India. Het aantal vluchten met Nederlandse privévliegtuigen is nu al hoger dan in 2019. Onderzoekers bekeken in opdracht van Greenpeace privévluchten van en naar Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. Bijna de helft daarvan is korter dan 500 kilometer. Een privévliegtuig heeft per persoon een hogere CO2-uitstoot dan een commerciële vlucht. Overstappen op een reguliere vlucht kan 80% milieubelasting besparen. Frankrijk heeft om die reden binnenlandse vluchten verboden, zodra die binnen 2,5 uur bereikbaar zijn per trein. Het weer, vanuit het zuidwesten regen, in de loop van de middag droog bij 14 tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met af en toe een bui, een kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden, iets warmer dan vandaag. En weer naar het verkeer, Tim Schaap. Ik heb een aardig reisje voor mijn neus. Om te beginnen bergingswerkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij knooppunt Holendrecht gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en een taxibusje. Houd rekening met 2 afgesloten rijstroken en ruim een half uur vertraging vanaf Breukelen. Verder wegwerkzaamheden op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daardoor een kwartier vertraging tussen Meteren en Leerdam. Verder nog de A50, Os-Apeldoorn, voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Dit komt door een ongeluk met een vrachtwagen op de A12. En tot slot nog een ongeluk op de A16 vanaf de Belgische grens naar Breda. Vanaf de grens ongeveer 2 kilometer file tot aan Rijsbergen, met in totaal 10 minuten aan extra reistijd. Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Van je business-idee een succes maken? Jouw ambitie verdient een online marketingtraining bij Competence Factory, de Creative Business School. Twijfels over je eerste stap? Doe de test op de test.nu en ontdek welke training jou verder brengt. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zet jouw stapbudget in en volg gratis een training bij Competence Factory. Nu alles zo duur wordt, heb ik mijn verzekeringen eens goed bekeken. Zo kwam ik terecht bij de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Ik krijg de beste voorwaarden tegen een scherpe prijs. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Ik sta voor mijn huis. Daarom kies ik voor de verzekeringen van Vereniging Eigen Huis. Overstappen loont en is echt eenvoudig. Kijk op eigenhuis.nl/premie. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. It's a Sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het warme Sharm el Sheikh in Egypte. Al vanaf €399 per persoon. We need a holiday. Boek Sharm el Sheikh of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Ontdek meer op ranab.nl/denkenenkansen over de passende financiering voor uw residentieel, commercieel of combinatievastgoed. Let op. Geld lenen kost geld. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog-weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Helene Plag, Spraakmakers. Laatste half uur met Lotte de Bruin als onze spraakmaker van vanochtend. Zij is directeur van NL Digital. We hadden het voor het nieuws al over het gebrek aan goede IT-mensen. Waarbij er ook op een andere manier gekeken moet worden. Daar komen veel reacties op. Sowieso over dat salaris. Nou, dat is niet waar jij bepalend in bent. Maar er is wel degelijk veel kritiek op. Maar ook iemand die zegt, ik heb mijzelf leren programmeren, maar ik kom niet eens aan tafel. Terwijl we eigenlijk net constateren, ja, het zou moeten gaan om je ambitie en om het potentie wat erin zit. Ja. Wat zou zo iemand kunnen doen? Nou, stuur me even een berichtje via LinkedIn of ga naar de NL Digital pagina. Want dat moet natuurlijk niet. Dat zou niet de bedoeling moeten zijn. Nee, gewoon even zo'n enorme schaarste. Actie ondernemen via LinkedIn. Daar heeft de NL Digital ook zijn eigen Precies. En dan komt er hopelijk wel een reactie. Dat ben je dan wel verplicht. Ik zal erop letten. Ja. Wij spelen tegen 11:30 de Nationale Nieuwsquiz. Na meer dan 20 jaar is de dierenquiz Wakku Wakku weer terug op televisie bij het KRO-NCRV. En daarom hebben we deze week elke dag in de quiz een vraag over dierenfoto of dierenvragen. Vandaag gaat het over de grappigste dierenfoto van het jaar. Op de shortlist van die verkiezing staat onder andere wat voor dier dat spuugt. Ja, als ik hem zeg, dan denk je gelijk aan een lama. Maar gezien de geluidszint die erbij is, dat kan geen lama zijn. Wat het wel is, tegen 11:30 hoort u het antwoord. Nu, As You Like It, een Shakespeare-voorstelling voor kinderen. Rob Verheijen is acteur, bekend van meer Luizenmoeder, Klokhuis. En natuurlijk van heel veel theatervoorstellingen. Laten we dat vooral niet vergeten. Ja. Nogmaals, welkom. Dankjewel. De komende maanden ga je toeren met die voorstelling door Nederland. Het is een voorstelling van Shakespeare. Ja. Was dat lastig om dat helemaal op kinderen te richten? Nou, de luxe was dat het collectief Circus Treurdier had het bewerkt. Nogal radicaal bewerkt, naar een soort muzikale romcom. Dus zij hebben het met allerlei anachronismen en het naar deze tijd te halen, daar echt een hele eigentijdse voorstelling van gemaakt. Waardoor het ook voor kinderen heel goed te volgen is. Of voor mensen die misschien helemaal niet op het eerste gezicht geïnteresseerd zijn in Shakespeare of denken van, wat moet ik daarmee? Maar daardoor is het heel behapbaar en heel grappig en komisch en muzikaal. Waardoor het volgens mij heel toegankelijk is geworden. Maar het voelt ook wel als contrastrijk als je inderdaad het naar het nu haalt. Het is zo grappig, het gaat om personages onder meer Orlando en Rosalind. En die ontmoeten in het oorspronkelijke verhaal elkaar bij een zo'n traditionele worstelwedstrijd. Klopt, ja. Die door de hertogen dan wordt uitgeschreven. Ja. En nu hebben ze elkaar ontmoet. Bij een poetry slam. Nou, om het verschil even aan te geven. Ja. Hetzelfde dat zij gaan zoeken naar de vader van Rosalind. Nou, dat is in het origineel in het Woud van Aarde. Dat zijn nu de Ardennen. Ja, op een zeer populaire camping met allemaal leuke haardvuurgesprekken en veganistisch voedsel. Hartstikke hip allemaal. Ja. En op die manier heb je het naar het heden getrokken. Maar zit er wel qua taal en dergelijke, hoor je Shakespeare er nog in terug? Ik vind van wel, ja. Want ze hebben de structuur nog heel erg bewaard. Dus het is qua vertelling nog steeds de vertelling van As You Like It wat het was. En als je goed luistert, zit er af en toe nog wel een soort ritme of een soort letterlijke verwijzing in de tekst. Ja. En een monoloog die ik bijvoorbeeld mag doen is de All the World's a Stage monoloog. De bekende, de wereld is een schouwtoneel. Ja, ja. Die helemaal herschreven is, maar nog wel steeds herkenbaar is als die monoloog. Dus het is ontzettend knap gedaan. Ja? Ja. Ja. Is het voor jongeren? Ja, het is zeg maar eigenlijk een familievoorstelling. Dus het is voor ouders natuurlijk ook heel veel te lachen. Maar het is vanaf 8 jaar, ja. Maar er komen ook klassen. Klassen, die gaan dat vanuit school doen. Die hebben niet per se, ik wil naar die voorstelling. Die hebben waarschijnlijk wel een soort van voorbereidend traject gehad vanuit de toneelmakerij, het gezelschap dat het mede heeft gemaakt. En we hebben al 2 voorstellingen voor alleen maar kinderen gespeeld die helemaal niet voorbereid waren. En die zaten toch 1,5 uur muisstil dat allemaal tot zich te nemen. En dan ben ik heel erg ontroerd, want dan gaat het soms ook gewoon een hele scène lang over poëzie of over melancholie of over de liefde. En dan denk ik toch wat geweldig dat die kinderen gewoon dat allemaal tot zich nemen zonder heel erg druk te gaan worden of te denken van ik pak mijn telefoon erbij of wat dan ook. Dus dat vind ik heel hoopvol. Ja, ja. En als ze het wel zouden doen, is dat, vind je dan zoiets van, nou, als ze er maar iets van meekrijgen of überhaupt. Nou ja, als zit er maar 1 kind in de zaal die het fantastisch vindt en dan denkt, is dat goed. Dan is het al goed. Ja. Wat hoop jij dat ze ervan overhouden? Nou, het gaat sowieso over verliefde, over verliefd worden, over alle mogelijke vormen van liefde tussen oudere mensen, jongere mensen, man, man, vrouw, vrouw, alles door elkaar. Dus dat het een feest van verliefdheid en gevoel is en dat alles mag bestaan, zeg maar, en alles daartussenin. En dat je mag zijn wie je bent. Klinkt een beetje gratuit, maar het is wel de boodschap die er een beetje in zit. Ja. Ja. En daarnaast gewoon het feit kinderen naar het theater. Kinderen naar het theater, toch? Zeker. Ja, ja. Wat met het hele gezelschap bij jullie ook daarop gericht is. Zeker. Van zorg dat ze dat theater vinden. Als kind dat ik met ons basisschooltje naar Nijmegen, naar de Schouwburg ging. Mm-hmm. En naar een onbegrijpelijke dansvoorstelling gingen kijken. Maar ik weet dat nu nog precies hoe dat was. En dat heeft toch een zaadje geplant dat ik dacht, wat geweldig, die Schouwburg en die wereld. En dat vond ik heel magisch. Of dat ik dacht, wat gebeurt hier dan? En hoe gaat het dan in zijn werk? Mm-hmm. Dat ik toch dacht, er wordt een een zaadje geplant van nieuwsgierigheid of van liefde voor theater of voor taal of voor wat dan ook. Dus het is belangrijk dat kinderen dat tot zich blijven nemen. Dat dat systeem van kunsteducatie, dat blijft bestaan in Nederland. Ja. Lotte, ging jij als kind al naar theater? Of nu nog steeds niet, misschien, dat kan ook. Ja, nou nu wel. Maar als kind weet ik eigenlijk niet zo heel goed. Maar ik heb een buitengewoon slecht geheugen, moet ik je eerlijk zeggen. Het is allemaal gedigitaliseerd natuurlijk bij jou, of niet? Nee, het is een heel welkome afleiding van alles wat schermen heeft, juist. Nee, naar musea en zo gingen wij wel heel veel. Ja. Ja, dat heeft veel indruk op me gehad. Ja. Ik heb in Parijs gewoond, dus het Louvre was zo'n beetje. Daar gingen we vaak naartoe. Maar theater, nee, herinner ik me niet. Nee. Nou ja, deze jongeren, als het goed is wel, als ze naar die voorstelling gaan. Ja. Nou las ik in een interview, Rob, dat jij zei dat je eigenlijk voor elke nieuwe klus dat je een beetje bang wil zijn. Klopt, ja. Als ik denk, dit gaat me makkelijk af, denk ik, ja, dan kan ik beter toch kiezen waarvan ik een beetje angstig word. Of waarvan ik denk, ik weet niet of ik dat helemaal ga redden. En waarom, waarom dan? Om jezelf uit te dagen? Om jezelf uit te dagen, om niet stil te blijven staan als acteur. Of dat je denkt, ik wil mezelf door blijven ontwikkelen. Ook om niet in een hok gestopt te worden, weet je wel. Dus ik bij deze rol bijvoorbeeld, zei de regisseur Paul Knieriem de hele tijd, doe maar minder. Ja, want je moet even zeggen, jij speelt twee rollen. Ik speel twee rollen. Ik speel eerst een man van 80 met heel veel rugklachten. Dat vind ik dan heel leuk, want dat is een type geworden. Met een oude stem en zo. Dus dat is dan een vorm die het krijgt, waardoor alles bij mij in ieder geval vanzelf dan gaat. Mm-hmm. Maar die andere rol, die Jacques, dat is een melancholische man die ook in dat woud leeft en die heel erg, die een beetje zwaar in het leven staat. En daarvan zei de regisseur, doe het maar gewoon een beetje, doe het maar minder. Het moet gewoon eigenlijk heel dicht bij jezelf. En dat vond ik best wel spannend, want dat doe ik niet zo vaak. Jij vindt juist die typetjes een beetje uitvergroten? Ja, of als je iets mag spelen met een gebitje of met een accent of met een rare pruik of zo, dan geeft dat meteen een contour. Dus dan heb ik daar meteen een wereld bij of dan heb ik daar meteen een beeld bij. En dit, als het heel erg vanuit jezelf, als het heel transparant moet zijn, is ook heel naakt. Dus dat is ook best een spannende manier van op het toneel staan. Maar is het dan het idee, dit ligt eigenlijk misschien wel dichter bij wie ik ben dan al die types. Ja. Dus ze zien eigenlijk ook een beetje Rob, wil ik dat wel. Ja, ja. Ja. De regisseur zei ook heel vaak van, het ligt eigenlijk helemaal niet zo ver van wie jij bent. Of het is eigenlijk gewoon dichterbij dan jij denkt. Dus ik dacht, wel leuk. Het is grappig. En daar probeer je dus eigenlijk normaal gesproken juist weg van te ver blijven. Ver weg van te blijven, ja. Ja. Een grote escapist ben ik. Nou ja, als je het zo, ik wou het niet zeggen. Ik ga niet psychologiseren, nee, maar je komt zelf tot de conclusie. Wel zo. Ja. En er zit zang in. Er zit zang in. Een solo waar enorm, eigenlijk allemaal mee geworsteld hebben. Hoe gaan we dat doen? Ja. Jij zingt hem en het wordt nu, we hebben wat collega's van jou gesproken, eigenlijk tot een van mooiste onderdelen van de hele voorstelling. Oh, leuk. Ja, het komt voort uit een scène tussen die Jacques, dus die volwassen melancholicus, en Orlando, een jong jongetje die niet heel erg geschoold is, maar die heel graag dichter wil worden. En zij hebben een heel volwassen gesprek over literatuur en over poëzie. En het is eigenlijk een hele volwaardige meester-leerling gesprek, dialoog. Wat ik heel ontroerend vind, want het is helemaal niet sentimenteel of wat dan ook, maar het gaat alleen maar over die nieuwsgierigheid van dat jongetje over ik wil dichter worden. En die man geeft op een hele volwassen manier daar antwoord op. En het eindigt in dit lied, wat gaat over het woud en over dingen die voorbij gaan en over melancholie eigenlijk. En dan zegt Orlando op het eind, ik heb kippenvel. En dan zegt hij, ja, dat is omdat je een dichter bent. En dat is dan zo heel mooi rond, zeg maar. En dat lied zit dan ook precies op het goede moment in de voorstelling. Ja, dat zijn dan van die cadeautjes die dan ontstaan in de repetitie. Als je denkt, waar moet dat nou komen? En hoe moeten we dat nou doen? En waar moet dat dan staan? En dat valt dan ineens zo in elkaar. Ja. Ja. En dat zingen, is dat, vind je dat fijn? Of is dat spannend? Ja, vind ik leuk. Geeft dat angst? Bij mij geeft het heel veel angst. Nee. Ik vind het zingen heel fijn. Ja, en er zit ook iemand heerlijk, Wessel Schrik, die het ook heeft gecomponeerd. Die zit heerlijk met een gitaar daarbij. Dus dat is, ik vind het een heel fijn moment. Ja. Is het, want je maakt al jaren theater. En in veel verschillende televisieprogramma's treed je ook op, heb je meegespeeld. Nou ja, nu zien we in Vlogmania. Nou, hebben we het weer over ook een vorm van digitale wijsheid, Lotte. Ja. Ja, denk ik, het komt allemaal uiteindelijk bij elkaar, maar ook het Klokhuis. Ja. Luismoeder was natuurlijk meer voor volwassenen misschien, maar over ook kinderen. Ook bij zeer veel kinderen geliefd, ja. Is het bewust dat je veel in de jeugd Niet bewust, maar ik vind wel in Nederland wordt zo hoogwaardig kindertv gemaakt. Als je bijvoorbeeld Klokhuis noemt, dan werk je altijd met de beste tekstschrijvers, met de beste acteurs, met de beste vormgevers, setdressers. Het is echt, dat is een warm bad. En als ik aan mezelf als kind denk, dat ik dacht, ik wil me verkleden en ik wil iemand anders zijn. Bij Klokhuis heb je in alle scènes weer een ander pak, andere pruik. Ja. En moet je snel weer een gooi doen naar iets. Dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk het allerleukste om te doen. Ja. Dan kun jij dat kind zijn, kun je nog een beetje vasthouden, ja, eigenlijk. Ja, ja. In die zin, door, ja, de juiste en ook te spelen. De jeugd-tv, daar is zoveel fantasie, daar is zoveel mogelijk. Ook in theater, jeugdtheater. Daar wordt toch minder aan grenzen gedacht dan het jeugdtoneel of jeugd-tv. Mm-hmm. Dat kan eigenlijk alle kanten op. Dat vind ik heel leuk. Ja. Je presenteert ook Mol Talk nu. Ja. Nadat je dus kandidaat was geweest in Wie is de Mol. Wat volgens mij in combinatie met Luizenmoeder en Klokhuis wel heeft gezorgd voor een enorme boost. Klopt, ja. In jouw bekendheid ook. Ja. Als ik nu zeg Rob Verheijen, denk ik, het zal wel. Maar op het moment dat ik ook jouw haardos even noem, wat al vanaf je 18e of zo niet eerder altijd recht overeind staat in de lucht. Met wat handzeep, hè? Werkt met wat het handzeep, beste, heb ik geleerd. Dat het er nog zit, hè, Guilaine. Ja. Het is toch ongelooflijk. Het is dat al bijna 20 jaar hetzelfde. Dood en terug op de grond. Maar het is jouw handelsmerk ook geworden, eigenlijk. Ja, terwijl ik in rollen het nooit zo draag. Omdat ik dat dan juist weer leuk vind om dan onherkenbaar te zijn. Maar ik heb heel vaak geprobeerd ook. Mijn moeder zei heel vaak, ach jongen, doe toch een keer plat, doe toch een keer. Maar elke keer als ik het probeer, dan herken ik mezelf gewoon niet meer. Dus ik ben bang dat ik tot mijn... Het is ook echt wel wie je bent. Het is niet meer zozeer je handelsmerk. Nee, ja het allebei. Is gewoon, het groeit een beetje deze kant op eigenlijk ook. Maar was het voor je gevoel, wilde je dat ook? Die doorbraak echt, dat met Wie is de Mol en dat je bij spreken nagestaard wordt op straat? Nou, is dat fijn? Bekendheid is niet zozeer een doel, maar wel, kijk, theater is toch vaak een iets waar je mensen naartoe moet lokken, zeg maar. Het is niet per se het meest populaire medium. Dus als je bekend bent van tv en je hebt een leuke voorstelling waar mensen van denken, hey, grappig, die ken ik, dan brengt dat ook weer meer mensen naar theater. En theater is toch uiteindelijk mijn grote passie. Dus ik hoop gewoon dat het een waar het zit ander... dat in dan? Dat het live is en dat het toch meer aanspraak doet op je vakmanschap. Dus als je live een voorstelling begint om 8:00 en je bent om 10:00 klaar, er is niemand die zegt, doen we nog een keer over. Nee, die moet nog even over. Je moet in één keer die boog spelen, je tekst goed zeggen en zorgen dat je een connectie met het publiek houdt. Ja. En dat wordt eigenlijk, naarmate ik ouder word, steeds leuker. Ja? Ja, vind ik wel. En dan op weg daar naartoe, lekker met z'n allen een beetje chillen in de heerlijk, bus, als nomade het land door. Ja. Ja, dat is ook wel iets voor jou. Ja, vind ik lekker. Ja. Ja, een beetje uit het raam staren. Alle gelegenheid komt daar in ieder geval de komende tijd. Met As You Like It. Ja. Langs verschillende scholen, of die komen naar jullie toe in ieder geval en in de theaters. Theaters door het hele land tot 8 januari. Zet hem op. Dankjewel. Dankjewel. Dan is er nog nieuws via de NOS. Het formatieproces voor een nieuw kabinet in Italië is officieel begonnen. Vandaag zijn de eerste gesprekken. We hebben er contact over met correspondent Helene Daans. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan die gesprekken in zijn werk? Ja, dat is allemaal heel formeel. Het heeft natuurlijk even geduurd. Herinner je, de verkiezingen hier waren eind september al. En nu gaan ze er een keertje formeel aan beginnen. Er komen allemaal mensen langs bij de president, bij Mattarella vandaag. De voorzitter van de Kamer, de voorzitter van de Senaat, oud-presidenten. Allemaal formaliteiten eigenlijk. Want wat iedereen weet, is wie er gewonnen heeft. Giorgia Meloni van de radicaal-rechtse partij Fratelli d'Italia. Iedereen weet al dat zij wellicht de opdracht gaat krijgen om de regering te vormen. Maar het formele proces om haar die opdracht te geven en om iedereen te consulteren daarvoor, dat is nu begonnen. Ja, en dan zijn de ogen natuurlijk ook wel gericht op hoe dat gaat tussen Meloni en een potentiële coalitiepartner Berlusconi van Forza Italia. Want de afgelopen dagen ook met uitspraken van Berlusconi over Poetin heeft dat de verhoudingen misschien niet heel goed gedaan. Nee, dat gaat ontzettend moeizaam eigenlijk. Want we weten dat Giorgia Meloni achter de schermen wel degelijk al bezig is met het verdelen van de posjes en de poppetjes. Maar Berlusconi maakt het haar niet makkelijk. Berlusconi is 86 inmiddels, maar toch nog steeds een belangrijke politicus. En wat bleek nu, de afgelopen dagen zijn verschillende audiofragmenten uitgelekt. Waarbij Berlusconi onder meer heeft gezegd dat hij gezellig de banden met Poetin heeft aangehaald. Dat Poetin hem een lieve brief heeft geschreven voor zijn verjaardag met een aantal flessen wodka. En Berlusconi heeft een lieve brief teruggestuurd met een aantal flessen Lambrusco, Italiaanse wijn. Dus Berlusconi, die maakt er op het geopolitieke toneel een beetje een potje van in Meloni's ogen. Want zij heeft altijd gezegd, ik ben voor Europese Unie, voor de NAVO-samenwerking. En een regering die ik ga leiden, die gaat Oekraïne ook steunen. En het feit dat Berlusconi nu dat soort uitspraken doet, helpt absoluut niet in dat formeringsproces. Nee, dus de komende tijd veel praten, praten, praten. Veel praten, praten, praten. De verwachting is ook echt wel dat ze eruit komen. De Italiaanse politiek is natuurlijk bekend om de scherpe bochten die mensen hier nemen. Dus ik verwacht dat Berlusconi... Morgen gaan ze samen naar de president. Dan hebben ze samen een gesprek daar. Dat Berlusconi daar wel een beetje zijn staart zal intrekken. En dat zijn partij alsnog een rol gaat krijgen in die regering. Zonder hem kan Meloni ook simpelweg geen meerderheid krijgen. Dus morgen zijn zij in de beurt. En dan krijgt Meloni waarschijnlijk die formele opdracht. En dan zou het zelfs heel snel kunnen gaan. Kunnen we zelfs volgende week al een regering hebben. Dat moeten we afwachten. Dankjewel voor nu dan. Helene Daans was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een man die houdt van een uitdaging zit tegenover me. Gerard van Hees uit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet niet of u gisteren heeft geluisterd. Nee. Nee? Oh, nou, dan zal ik ook niet vertellen dat de concurrent 108 punten heeft gescoord in de quiz. Je kan nog weg. Ik laat me niet uit het veld heel slaan. Goed, heel goed. Heel veel succes. Dank je wel. Inwoners van Oekraïne zitten vandaag meerdere momenten zonder stroom. Het Oekraïense energiebedrijf waarschuwt voor elektriciteitstekorten in het hele land. De hele dag zijn er stroomonderbrekingen. En dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. De stroomvoorziening hapert omdat Rusland sinds anderhalve week bezig is om energiecentrales uit te schakelen met kamikaze drones en raketten. Zelensky zei dat Rusland sinds 10 oktober zo'n 30% van de Oekraïense elektriciteitscentrales heeft verwoest. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog kampt heel Oekraïne met stroomonderbrekingen. Het Nationale Energiebedrijf heeft Oekraïners opgeroepen alles op te laden voordat de stroom op welk tijdstip vanochtend uit zou vallen? 6 uur. Dat is 1 uurtje later. 7 uur. De autoriteiten nemen die maatregel omdat delen dus van het net zijn getroffen door Russische aanvallen. Intussen heeft Rusland gisteren wat afgekondigd in de 4 onlangs geannexeerde Oekraïnse regio's. De staat van beleg. Ja, dat klopt inderdaad. Geldt vanaf vandaag. Vraag 3 begint weer met een fragment. I am a fighter and not a fighter. I saw members being physically manhandled. We will have a little bit of good behavior for a moment on both sides. I really shouldn't say this, but I hope all those people that put Liz Truss in number 10, I hope it was worth it. Liz Truss krijgt de geest nog niet bepaald terug in de fles. De minister van welk departement stapte gisteren op? Van de Binnenlandse Zaken. Dat klopt. Na chaotische taferelen bij een stemming is gisteravond ook welke functionaris die verantwoordelijk is voor de fractiediscipline opgestapt en weer teruggekeerd? Nee, dat weet ik niet. Dat was Chief Whip. Leden van de conservatieve partij zouden fysiek zijn gedwongen om hun stem uit te brengen. Een kamertje geduwd. Heel wat taferelen. Vraag 5 is weer een fragment waar je naar moet luisteren en de stem moet zien te herkennen. Dus wie is dit? Ik ben blij met de overwinning, met de uitvoering. Ik kijk naar het team en met andere zaken. Dat regelen we morgen wel. Ik denk dat dit de trainer van Feyenoord is? Nee, het is Ten Hag van Manchester United. Okay. Ten Hag mag vandaag een hartig woordje spreken met welke speler die voor het eindsignaal al richting douche vertrok? Dat weet ik niet. Dat was Cristiano Ronaldo. Onacceptabele cabriolen werd geconcludeerd door Alan Shearer, een oud-international. Wij zoeken nog een persoon uit de actualiteit. En die moet je zien te achterhalen met cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten je ermee kunt verdienen. Dus luister goed naar de hints die komen en geef een seintje als je het denkt te weten. 4. Damn, hoe kom ik erop? 3. Mijn afkeer van koud bloed zet kwaad bloed. Ja. Ik denk dat het gaat over reptielen en het reptiele brein van Thierry Baudet. Dan ga ik toch even bij de jury neerleggen, want het is een persoon die wij zoeken. En dit is een begrip waar u het nu over heeft. Dus ik ben bang dat ik die dan niet goed kan rekenen. Voor 2 punten was geweest, ik ben onder meer door Forum voor Democratie uitgenodigd om tijdens een demonstratie te komen spreken. En voor 1 punt, en Amsterdam Ike onderzoekt of mij de toegang geweigerd kan worden. Ja, Ike, ja. Ja, David Icke was inderdaad degene die wij zochten. En damn, hoe kom ik erop? Dat ging natuurlijk over de Dam. Als je het even vernederlandst, zo gezegd. Daarmee staat jouw nieuwsfactor, Gerard, op 2. Dat wordt wat lastig om dan op 108 punten te komen. Dus voor de eer spelen wij in ieder geval de tweede ronde. Maar ik zou zeggen, Zet hem op. Ik ga mijn best doen. Goed zo. De Nationale Nieuwsquiz. Welk pensioenfonds heeft de hoogste dekkingsgraad met ruim 124%? Dat is ABP. Ja, inderdaad. De Tweede Kamerleden vragen welke minister om een oplossing voor tekorten in het leerlingenvervoer? Wiersma. Ja. Hoeveel flessen wodka zegt Berlusconi van Poetin te hebben gekregen voor zijn verjaardag? 5. 20. Na zijn berisping is vernietigd. Overweeg welke PvdA'er terugkeer in de Kamer? Gijs van Dijk. Ja, zeker. Vitesse en welke andere club gingen in de eerste ronde voor de beker onderuit tegen amateurclubs? NEC. Waalwijk. Volgens de adviesraad Migratie moet de gemeente wie voorrang geven op de woningmarkt? Asielzoekers. Statushouders, anders. Sinds vannacht is een veelbesproken documentaire over welke Nederlandse volkszanger te zien op Videoland. Dat pas. André Hazes. In welk land worden flitspalen vernield, mogelijk door Russische drones? Pas. In Zweden. Welke islamitische middelbare school is door de bestuursrechter van alle blaam gezuiverd? Haga Lyceum. Ja, nee, kwam ik nog aan een laatste vraag toe? Nee. Vraag 13 wel. De grappigste dierenfoto van het jaar wordt gekozen op de shortlist. Onder andere staat een dier dat spuugt. Wat voor dier is dat? Had je de geluidshint meegekregen? Was je toen net onderweg hier naartoe? Nee, heb ik niet. Ik zie ook grote vragen dan. Nee, sorry, dat zegt me helemaal niks. In de inktvis? Het was een vis, ja. Zeker. Dus hij zat goed in de richting, Lotte. Helaas niet voor de punten. Voor de eer meegespeeld dan. Toch? De Olympische gedachte. Hè? Ja, heel goed. Meedoen is belangrijker dan winnen. Daar was hij. 4 punten had jij in de tweede ronde gescoord. Maal 2 kom je dus op 8. Maar leuk dat je er was, Gerard. Okay. En dank je wel voor het meedoen. Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt voor jullie komst hier naartoe. Lotte de Bruin van NL Digital. Succes ermee. Rob ook. Rob Verheijen. Veel plezier ook met de voorstelling. Ja. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Gillen. Hoofdstuk 2 van de kwestie Qatar vandaag in de Tweede Kamer. Ik praat met Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Hij haalt deze kwestie in 2012 ook aan de hand. Wat zijn de lessen van toen voor nu? Zometeen in Sven op 1. En eerst nu het NOS Journaal met Dorald Megens. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.